Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. 6.05. Det er fredag, og 7 vildsvin er skyllet land på Ærø. Det er altså 7 vildsvin siden søndag. Normalt så finder man cirka 1 vildsvin om året. Ja, måske 1-2, hvis man er heldig. Ja, som er død på den her måde. Nu er der siden søndag skyllet 7 vildsvin i land på Ærø. Vi ved ikke hvorfor, men der blev bygget det her vildsvinehegn til 80 millioner kroner for at holde vildsvinene ude af Danmark. Ja. Og det gjorde man, fordi man frygter, at de kan bære den her afrikanske svinepest. Og det ville være meget uheldigt, hvis de smittede vores danske slagtegrise. Hvis den kommer, så er det rent ud sagt noget lort for eksporten. Ja, det må man sige. En kæmpe eksport, slagtesvin, kæmpe eksport. Man er bange, man bygger et hegn. Og nu vil Fødevarestyrelsen altså ikke teste de her døde svin. Det er simpelthen for risikabelt i forhold til, hvis de har svinepest, så risikerer det at blive for dyrt for os, siger Stig Mellergaard, som er chefkonsulent i Fødevarestyrelsen, til Fyns Amtsavis. Det er for dyrt for os at teste, om det er svinepest. Man tør ikke teste det. Ja, det er i hvert fald hans udlægning, men vi skal jo tale med Fødevarestyrelsen senere i programmet, så kan vi jo spørge dem, om det passer. Lige præcis. Er det virkelig rigtigt, det der? Ja. At man ikke tør teste dem? Jeg tror nu ikke, de vil svare, men lad os se. Det bliver et spændende interview, det gør det. Altså, for det er da for mærkeligt. Der er 7 døde svin. Altså. Jeg kan godt lige gentage det. Det er simpelthen for dyrt, hvis de faktisk har svinepest, har han sagt til Fyns Amtsavis. Det må vi så høre, om han stadig mener. Ja, jamen det er rigtigt. Jamen det er eddermame en vild historie. Okay. Vi skal også faktisk tale med Danmarks Naturfredningsforening om det. Tale om de her 7 vildsvin, der er skyllet land i Ærø. Det er en spændende historie. Knud, noget andet, vi skal bruge noget tid på den her morgen. Det er jo Anton, vi talte også om ham i går. Han var her i onsdags. 23 år, han har været i Livgarden. Han har jo stået frem og har fortalt om sådan her mobbekultur. Han var herinde i studiet i onsdags, og så fortalte han om, at han oplevede meget mobning, og så påpegede han det også, da han var derinde. Og det førte så til en mobbedag, som gik helt galt. Og så er der ligesom en rådshjent, der begynder at råbe af, og siger, at vi skal melde de her skod- og drænrekrutter, som ikke kan finde ud af det, fordi at de ødelægger fællesskabet for os andre. Så stemningen vender ligesom til, at okay, måske der er nogen, vi kan hjælpe her til, at det er dem, der ødelægger det for os. Altså den stemning, der egentlig har været gennem hele forløbet. Okay, og så antimobbedagen ender med at blive stikkerdagen. Præcis. Og han fortæller faktisk også, at når man sådan stod og ventede, og der var en pause, så kunne en sergeant sige, nå, er der nogen, der kan fortælle en nærjoke? Ja. Han siger, han oplevede det. En nærjoke? Ja. Og han siger, han har oplevet det her 4-5 gange, og han synes selv ikke, det var sådan en særlig fed tone. Det er jo hans version af det her. Altså, det er hans udlægning, det er hans kritik. Han er en part i den her historie, men nu svarer det danske forsvar på den her kritik. De kommer her ind i studiet kl. 7.05, og det er major Søren Peter Østergaard, chef for vagtkompaniet, og så er det også landstalsmand for værnepligtige, Hans Jørgen Nielsen. De kommer her ind klokken 7, og spørgsmålet er selvfølgelig, anerkender de, om der er et problem med mobning i Livgarden? Jeg ved ikke, hvad de vil svare. Nej, det bliver lidt spændende. Nu har du jo boret rundt i den historie hele ugen. Spørgsmålet er, om det lykkes dig at ændre kulturen ind i Livgarden. Eller om der er et problem. Jeg aner det ikke. Det er ikke sikkert. Det kan også godt være, at det bare er det, vi snakker om i går, de der curlingbørn, der rammer de gamle institutioner. Ja. Hvad tid kommer det? 7.05. Det er lige præcis time. Som time, så kan man jo bare hænge på. Der er, også mange andre gode ting her til morgen. Det ligger helt fast. Dette er Radio 24/7. For eksempel Brexit. Det er jo den der føljeton, hvor man bare tænker, man sidder hver morgen og tænker, er det her så stort nok i dag? Er det bare en mellemregning, eller skal vi dække det? Prøv lige, Peter James Stark, du er på Brexit Club. Prøv lige i korte vendinger at forklare, hvorfor den her nye Brexit-historie, vi har med i dag, er vigtig nok til, at vi skal dække den. Ja, altså problemet er, at jeg er sådan måske en lille smule miljøskadet i, at jeg følger det jo utroligt hver dag, og jeg synes, alt er spændende. Men det er spændende i den forstand, at nu har Boris Johnson endegyldigt accepteret, at Storbritannien kommer, altså alt andet lige, og de kommer ikke til at forlade EU den 31. oktober. Og det er på trods af, at han har sagt det 500 millioner gange til vælgerne, at han vil forlade EU do or die den 31. oktober. Den er godkendt. Fordi ja. Det må jeg sige, altså at de ikke forlader det, til trods for Boris har sagt det gang på gang på gang, det må kvalificere til en god historie. Prøv lige at forklare, hvorfor er det, du er helt sikker på, at de ikke kommer til at forlade det den 31. oktober? Jamen det er jo fordi, at han har jo selv fremsat sig et forslag, som siger, hvis I accepterer, at vi kan hurtigt behandle hans eget forslag, den der Brexit-aftale, som han lavede sammen med EU, og som sådan set er en sådan begyndende opbakning til i parlamentet, hvis de kan acceptere, at de kan behandle det allerede inden 6. november, jamen så er det super godt, og så vil han så udskrive et valg. Men altså, problemet er jo så bare, at det er sådan lidt tomt løfte, fordi oppositionen har ikke lyst til at give Boris Johnson noget som helst. Og det virker mere til, at det er sådan en tom trussel. Stem for min hårde Brexit stadigvæk relativt hurtigt, og så får jeg en sejr, og så derefter så går jeg til valgurnerne med den sejr i ryggen. Ja, og det lyder jo som om, at det vil være en dårlig deal for Labour, Peter. Ja. Men prøv lige, hvor nat nu det er. Altså, han kan da ikke bare udskrive nyvalg til 12. december, Johnson. Er det ikke noget med, at han skal have 2/3 af medlemmerne i underhuset? Det har han vel ikke, hvis Labour er imod? Nej, præcis. Og det er jo derfor, at det bliver en lille smule mærkeligt, ikke? Fordi hvis han dermed har sagt, ved du hvad, jeg kan fornemme, at parlamentet stadigvæk er modstræbende, så kunne han jo bare sige til befolkningen, ved du hvad, det er kun en måde, vi kan afgøre det her på, det er, at vi tager et valg, og så derefter, hvis jeg har vundet et flertal, så skal vi nok få en eller anden form for Brexit, sådan som jeg gerne vil have det. Og det, du har fuldstændig ret, altså, at han kræver, at han har behov for 2/3 flertal, og uden Labour, så får han ikke det valg. Så altså, jeg ved ikke, om det er spil for galleriet, eller om det er for at fjerne fokus fra netop et valg, et brudt valgløfte, at han kommer med det her nærmest en siciliansk tilbud. Hvorfor kalder du det siciliansk tilbud? Jamen, fordi det er sådan en mafia-ting. Altså, tag mit forslag eller ingenting. Ja. Og det bliver bare sådan noget. Det er sådan en meget mærkelig politisk chikaneri, mere end det er en konstruktiv forslag for at komme videre. Og det har også betydet, at EU var parat eller på nippet til at give den der forlængelse, som vi alle sammen jo regner med, at de selvfølgelig giver, fordi de vil jo ikke stå med dem, som har kastet både Storbritannien, men også nogle EU-lande i nogle alvorlige vanskeligheder ved en no deal. Og Boris, han har jo så sendt et brev til Labour-lederen Jeremy Corbyn og bedt ham om at bakke op om det der valg den 12. december, som Boris gerne vil. Det er tredje gang, Boris beder om valg. Og han har ikke fået det der flertal hidtil. Er der noget som helst, der tyder på, at Labour skulle fjerne armene fra den der position, hvor de sidder godt over kors? Jamen, og det sjove var, at der var faktisk forlydende om, at Jeremy Corbyn var faktisk på vej til at give sig og give valget. Men den måde, han har spurgt om det på, den måde, han har ligesom lagt det som et krav, at man skal, for at jeg vil udskrive valg, så skal du gå med til sådan en hastebehandling af min aftale. Det har så netop gjort, at oppositionen tænker, hvorfor er det, vi skal give ham en sejr overhovedet? Så det ligger så lidt ekstra pres på EU, fordi nu Frankrig er jo utrolig irriteret over, at overhovedet give en forlængelse, hvis det ikke bliver brugt til noget. EU vil gerne give en forlængelse, hvis der indebærer et valg eller noget andet, eller der sker noget. Det værste EU og Frankrig ser overhovedet kan forestille sig, det er, at man giver en forlængelse, og så bruger, som vi har set før, Storbritannien bare hele perioden indtil 3-4 dage, inden den næste deadline kommer. Så det kan også være noget strategi i forhold til, i håbet om, at EU så bukker under og ikke giver et forslag, en forlængelse. Ja. Alright, så det vi i hvert fald kan udlede, og den hænger du på nu, det er, at de ikke forlader EU den 31. oktober. Det kommer EU simpelthen ikke til at gøre. Og det er da også et eller andet sted værd at lige tage med her til morgen, synes jeg nok. Ja. Tak for det, Peter James Stark, vores vært på Brexit Club. Lidt endnu, ja. Lidt endnu. Ja, kan du have det godt. Tak, hej. Hej. Ja, det er H. Det er Radio 24. den fik jeg sat på for. Ja, men undskyld, jeg sidder også bare og snakker med mig selv. Men ja. det er bare vildt, at det bliver ved og ved og der ved. Er et parlament, der ikke vil have et valg. Altså, ja. Det er jo så underligt, at oppositionen ikke ønsker, der skal... Jo, men hvis det er sådan noget med, at han så kan få sin deal igennem og komme ridende på ryggen, at det er ind til sådan et valg, Boris der måske godt forstå. Ja, sidder lidt jeg tænker bare, at de siger noget om, hvor usædvanlig situationen også er. Jamen, det er helt vildt. Ja. De sidder jo bare i baghånd der, Labour, de kan jo... Ja, nå. Nå, vi skal simpelthen tale om Frankos grav nu. Altså, efter længere juridisk strid, ja. Så blev den her gamle spanske fascistleder, Franco, han blev simpelthen flyttet. Det har jeg faktisk glædet mig til. I går, ja, det har jeg også. Det er fordi jo faktisk et stort mausoleum tæt på Madrid. Så du billederne i går af helikopteren? Nej. De er her. Jeg har fundet dem på computeren. Der er ikke noget lyd på, men der kan man se kisten, den bliver fløjet væk. Og vi skal også lige have beskrevet denne her, altså hvor han har været begravet indtil videre. Hans Lauge Hansen, godmorgen. Godmorgen. Du har siddet fuldt det her live på en streamet forbindelse. Du er professor på Institut for Kommunikation og Kultur i Spansk ved Aarhus Universitet. Vil du ikke lige forklare, hvordan har Frankos mausoleum set ud indtil nu? Jo, jeg var der faktisk her i sommer, i forbindelse med en konference i Madrid, hvor vi ude og besøge det, og det er et frygteligt sted. Det er kæmpestort, og udsmykket med, jeg ved ikke, hvordan kan man beskrive det, altså... konservativ, katolsk, fascistisk æstetik. Det er mørkt, det er skummelt. Der står bevæbnede engle og glor vredt ned på dig oppe fra gesimserne. Og så inde midt i der omkring alteret. Der ligger så på den ene side Franco, og på den anden side stifteren af Falange Española, altså det spanske fascistparti, kan man vel kalde det, José Antonio Primo de Rivera. Og det er også placeret uden nogle ret spektakulære naturomgivelser, omkranset sådan af bjerge, og så er der det her kæmpe enorme kors. Ja, så er det enorme kors, som vel er det, som alle kender det fra. Det er et kors, som er stillet på toppen af en stor granitknold, og som kan ses altså mange, mange, mange kilometer væk, dominerer hele landskabet. Og ligger ude i det her skovområde. Ja. Og der har været ballade, altså fordi at... som du beskriver det, så er det et meget storslået sted, det her, og det ligger som en hovedattraktion, den her mindepark for den spanske borgerkrigs ofre, der kaldes Fredens Dal. Hvilken betydning har det haft for spanierne, at fascistlederen Frankos mausoleum lå sammen med hans ofre? Jo, men altså, det blev bygget som en hyldest til sejren. Det blev indviet i sidst i 50'erne, og det blev bygget af krigsfanger, altså den tabende del slavearbejdere, der døde rigtig, rigtig mange under bygningen af det. Det er jo, selve katedralen er bygget ind i granitklippen, det vil sige, at det er hugget ud. Og karakteristisk for Frankos megalomani, så skulle det være større, altså længden skulle være større end Peterskirken i Rom. Det fik de så ikke lov til, at det indviede skulle være større, så derfor så starter selve den indviede del af katedralen, altså først et stykke inde i klippen, for at det netop ikke skal overgå Peterskirken i størrelse. Men altså, det siger noget om det arbejde, som de der folk er blevet udsat for, at de har skulle hugge det der ud i klippen. Og altså Franco, da han indviede det, sagde han jo, at det her det er et mindesmærke for den sejr, der var for os alle. Men dermed mener han jo, at, at republikanerne, de venstreorienterede, kommunisterne, socialisterne osv. er ikke en del af det spanske folk. Og det er jo karakteristisk for, hvad det der regime var. Ja, og altså Frankrig var jo generelt leder under fascisternes milits under den spanske borgerkrig i 30'erne, og så var han så diktator i Spanien efter krigen i 36 år. Og ja, der var jo mange politiske modstandere, der blev henrettet under hans tid. Der er mange efterladte til ofrene for det regime, som stadig kæmper for oprejsning. Og derfor så har det også bare været kritiseret, det her store mausoleum, for ligesom at hylde den her gamle fascistiske diktator, ikke mindst den ideologi. Og så har man så gerne vil fjerne ham fra det her mausoleum. Og hans familie, altså Frankos familie, har så på den anden side forsøgt at bremse flytningen af det her mausoleum, eller af hans grav. Men så forleden så blev det altså underkendt i højesteret, og flytningen blev tilladt. Og man kan sige, blandt spanierne, sådan groft sagt, så, så deler de sig lidt i tre grupper, ikke? Altså, der er nok en stor gruppe, der tænker, okay, herregud, altså, er det her ikke ligegyldigt? Så er der en anden gruppe, der tænker, det her, det er bare på tide, at han bliver flyttet, det betyder meget for os. Og så er der måske den sidste en, der synes, det er radikalt at flytte Franco. Prøv at fortæl, hvilken rolle Franco spiller, og også hans fascistiske ideologi i dagens Spanien. Jamen, der er meget få deciderede støtter af frankismen. I går kunne man jo se, der stod et par hundrede udenforan og hejlede og råbte Leve Franco og sådan noget. Deriblandt faktisk lederen af det militærkup i 1981, Tejero, som altså stod der udenfor, og hvis søn faktisk, Franco-familien, havde valgt til at holde messen inde på den kirkegård, hvor han blev genbegravet. Men det er et forsvindende mindretal. Der er ingen af de politiske partier repræsenteret i parlamentet, som repræsenterer den linje. Ikke engang det der højre radikale parti Vox, som nu har fået repræsentation i det spanske parlament. De partier, som er i parlamentet, de er sådan i vækstende grad forsvarer af ikke at flytte ham. Altså de højre partierne. Vox er dem selvfølgelig, som er mest radikale imod flytningen. Ciudadanos, et liberalt parti, og det store konservative PP, de har den her holdning med, at skal vi ikke heller bruge pengene på noget andet. Okay. Og det er udtryk for, at man ikke i den spanske befolkning slipper af sted i dag med direkte forsvar fra Franco. Okay. Så er der den anden side, den venstreorienterede side, kan man sige, eller midt venstre og længere ud. De er meget mere lydhøre over for det sociale traume, som altså halvdelen af den spanske befolkning jo har været udsat for den sæbne del, som dels har mange af deres familiemedlemmer, som er blevet henrettet, og som ligger i de her mange tusind massegrave ud over hele Spanien, som stadig ikke, de fleste af dem er stadig ikke blevet rørt, eller gravet op, eller fundet. Og som også har været udsat for at få frataget deres ejendele, deres værdier, blevet undertrykt. Ja, klart, så det er også en del ligesom, af deres historie stadigvæk og deres hverdag. De kæmper for en oprejsning. Ja, så det er en vigtig og en stor begivenhed, og det skete altså i går. Hans Lauge Hansen, tusind tak, fordi du var med. Velbekomme. Professor på Institut for Kommunikation og Kultur i Spansk ved Aarhus Universitet. Dette er Radio 24/7. Der findes ikke kun to køn. Det skal skolebørnene i Københavns Kommune til at lære fremover. Fordi politikerne i Københavns Kommune har besluttet at sætte 7,3 millioner kroner af til, at der de næste 4 år bliver undervist i, selvfølgelig ved hjælp af skolelærerne, i at der ikke kun findes to køn. Det kommer til at ske gennem kurser, som bliver udbudt af nogen, der kalder sig normstormerne.

Avisen er i besiddelse af et brev, som er sendt til en af familierne og har oplysninger om, at andre familier har modtaget lignende breve. I alt opholder der sig mindst 15 mænd og kvinder med tilknytning til Danmark i to forskellige lejre og et fængsel i Syrien samt omkring 30 børn. Hos Red Barnet opfordrer generalsekretær Johanne Schmidt Nielsen regeringen til at genoverveje, hvorvidt man skal hjælpe de 30 danske børn i Syrien. Det er simpelthen livsfarligt for børnene at være i lejrene i Syrien. Og de danske børn, dem har den danske regering faktisk mulighed for at hente ud og dermed bringe i sikkerhed. Og jeg ved godt, at deres mødre, fædre har tilsluttet sig en fuldstændig forfærdelig organisation. Men det kan og må aldrig nogensinde blive børnenes ansvar. Det er ikke børnene, der har truffet det valg at tage til Syrien, og derfor skal børnene selvfølgelig heller ikke betale prisen for det. USA's vicepræsident Mike Pence siger i en tale torsdag, at USA støtter demonstranterne i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Vi står ved jeres side, vi er inspireret af jer, vi opfordrer jer til at fortsætte de ikke voldelige protester, sagde Pence, der var inviteret til at holde en tale ved en konservativ tænketank i Washington D.C. Vicepræsidentens støtte til demonstrationerne og demonstranterne mod stigende kinesisk kontrol med den delvist uafhængige storby er bemærkelsesværdig, da præsident Donald Trump hidtil har tøvet med at udtrykke sin uforbeholdne støtte til demonstrationerne. Pence kritiserede i talen Kinas forsøg på at begrænse demokratiske rettigheder og friheder i storbyen, der formelt er en del af Kina, men som nyder en høj grad af selvstændighed. Og et kig på vejret i dag fredag. Lidt eller nogen sol, men også byer flere steder. Temperaturer mellem de 10 og 14 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen. Husker Ida, at hun havde lovet Knud at få fat på Torkel Thyring til i dag? Undskyld. Med venlig hilsen, Claus Rasmussen, Aalborg. Jeg kunne ikke. Det lykkedes simpelthen ikke. Sorry. What? Jeg, her på vores sidste dag. Så jeg var så træt i går, så jeg fik nogle andre på redaktionen til at overtage opgaven. Ida, du kan da ikke give andre opgaver med Thyring, når nu det var dig, der skulle skaffe ham. Det er det motorsportsikon, som er havnet i problemer i en sag, som er så uigennemskuelig, vi er nødt til at have. Prøv at høre, hvad med, okay. At jeg... Du kan nå det nu. Du har 2,5 timer. Jamen, det er rigtigt. Du kan nå i pausen i nyhederne, kan du. Til gengæld så kommer der to fra Livgarden ind kl. 7.05. Ja, den har du fuldt til dørs, den der. Det skal du have. Det bliver spændende. De kommer ind og fortæller om kulturen i Livgarden. Nu har vi jo hørt manden, som et eller andet sted har haft problemer derinde, og nu kommer de ind i uniform, går ud fra, yes. Og hele pivetøjet. Og svarer på kritikken. Anton 23 fortæller for eksempel, når man står og venter, der er en pause, så siger en sergeant, nå, er der nogen, der har en nære-joke? Er det egentlig okay? Er det mobning? Er det fint ja, nok? Hvad er det for noget? Hvad synes de om det selv? De får lov til at svare på det. Det er om en halv time. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige sige godmorgen til dig, Lars. Godmorgen. Lars Gårdhøj, du er socialdemokrat, og så sidder du i Region Hovedstaden, som jo står for sundhedsvæsenet, i Københavnsområdet, eller hele Region Hovedstaden. Ja. Og det er noget med, at i dag, hvis man har svært ved at få børn, så kan man få 3 gratis forsøg med sådan et reagensglasbehandling. Er det ikke rigtigt? Jo, det er korrekt. Og det vil du nu og I hæve til 6, så man kan få 6 forsøg i stedet for 3 forsøg gratis. Hvorfor det? Altså helt grundlæggende, så er ufrivillig barnløshed og dårlig fertilitet, det er jo et rigtig stort problem. Og det er jo sådan, at faktisk hver 12. barn kommer jo til med hjælp på en fertilitetsklinik. Det omfang, det viser jo lidt om, at vi har at gøre med noget, som faktisk kan betegnes som en folkesygdom. Mm. Og derfor så er der jo bredt i hovedstaden politisk enighed om, at det her det er noget, vi er nødt til at prøve at gøre noget ved. Vi har tidligere afsat penge til at øge kapaciteten, og ventetiden til behandling er også faldet over de seneste 2 år. Men vi vil godt gøre mere. Og der er jo nogle erfaringer blandt andet fra Belgien, hvor man faktisk har 6 forsøg. Og ja. Der viser det sig, at chancen for at blive gravid, den øges, når man selvfølgelig har 6 i stedet for 3 forsøg. der er noget, der tyder på, at, at det går fra omkring 64% til op omkring en, ja. En 83%. Og hvorfor er, du, hvorfor er det, du gerne vil have flere børn i København, så du kan få nogle flere gode skatteydere, eller hvad? Det er jo først og fremmest et hensyn til, til vores borgere. Det er jo en stor belastning, hvis man, hvis man, ikke, hvis man ønsker at blive gravid, og man ikke kan blive gravid. Okay. Så, så det er jo borgerne. Ja. Vi er sat i verden for at passe, give gode rammer for vores borgere. Og det spørgsmål, som du jo godt ved, du skal have, ikke? Det er jo, det her koster jo penge. Ikke? Hvis, du, jo. Hvis man i stedet for at have 3 gratis, så får man 6. Det anslår I selv vil koste 13,5 millioner ja. Kroner i Region Hovedstaden. Hvem skal de penge tages fra? Ja, men de skal jo prioriteres ind i vores budgetter, som, som vi altid gør det, og derfor så er det jo også nu at sådan, at vi har besluttet, at vi vil gå den her vej i Region Hovedstaden. Mm. Men det kræver, at vi tager sagen op i danske regioner, så vi får et fælles fodslag med de 4 andre regioner. Og så bliver det jo en forhandling. Ja, ja. Og det er jo alt sammen godt nok, men hvis du har, hvis du har et bud på, at du vil bruge nogle penge, så har du vel også et bud på, hvor du vil tage dem. Jo, men vi forhandler jo økonomi hver eneste år med, med staten i vores økonomiaftaler, og der kommer vi jo til forhandlinger med, med, ønske, med en ønskeseddel, hvor vi siger, at vi vil gøre mere på dit og på dat, og så forhandler vi med staten, og der får vi jo måske ikke altid det, vi ønsker os, men vi får jo ofte i hvert fald noget af det, så det er jo oplagt at tage med i en økonomiforhandling og, og få flere penge til det her område. Det har vi jo fået før til fødeområdet eksempelvis, hvor, hvor staten jo er enig med regionerne om, at der skal gøres noget mere. Så det, det ser jeg nu ikke som, som den største udfordring. Nej. Der skulle det nu endelig blive sådan, at staten ikke ønsker at, at tage fat på, på et ret stort problem, så er det klart, så er det noget, man må prioritere ind i, i den daglige drift. Vi har desværre ikke mere tid, Lars. Du får bare lige 10 sekunder til at forklare mig, hvorfor er det her statens rolle, og ikke alle de private, som gør det her for 50.000 kroner for et par forsøg? Det er sådan, at vi behandler vores borgere med de sundhedsproblemer, vi har, og det ikke at kunne blive gravid, det er et stort sundhedsmæssigt problem. Derfor så skal vi selvfølgelig også hjælpe med det i Region Hovedstaden på det offentlige regning. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Siden søndag, der er der altså 7 døde vildsvin, der er skyllet i land her på Ærø i Danmark. Normalt så på et helt år, så bliver der måske fundet 1, måske 2 døde vildsvin om året. Så det her, det er ret usædvanligt. Der er 7, der er skyllet i land bare siden søndag. Den tidligere regering, de besluttede jo at bygge det her vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Det kostede 80 millioner kroner, og man byggede det jo for netop at holde vildsvin ude, fordi man jo frygter, at de kan bære den her afrikanske svinepest, og at ja, men de kan tage den med ind i landet fra Tyskland og Polen, hvor pesten den altså er mere udbredt. Og hvis nu, at sådan nogle vildsvin, de skulle komme med svinepest, og så smitte vores danske slagtesvin, så vi får et udbrud af svinepest, ja, så vil det koste altså minimum 1,5 milliarder kroner. Det anslår i hvert fald Fødevarestyrelsen, og det meste af svineeksporten, den kan risikere at blive lukket ned, så derfor er det her en vigtig og stor historie. Men om de her 7 døde svin, vildsvin, de er døde af pest, om de har pest, det finder vi aldrig ud af, fordi at Fødevarestyrelsen, de vil ikke teste dem. De siger, det er simpelthen for dyrt, hvis de faktisk har svinepest. Og det siger Stig Mellergaard, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen til Fyns Amts Avis. Vi taler med ham om 3 kvarter, men først godmorgen til dig, Bo Håkonsson. Godmorgen. Biolog hos Danmarks Naturfredningsforening. Hvad tænker du om, at de danske myndigheder de ikke tester de her døde vildsvin? Ja, lad mig starte med at sige, at vi vil jo gerne se spørgsmålet om vildsvinene i lidt større perspektiv. Altså netop som du introducerede det, så har man brugt rigtig mange penge på at sætte et hegn op, som i øvrigt ikke virker i forhold til vildsvinene, men holder andre dyr ude. Og når man så endelig finder vildsvin, jamen så vil man ikke teste dem for den sygdom, som man så i øvrigt forsøger at holde ude. Og det synes vi er lidt bizarrt, og hele den danske tilgang til vildsvinene bliver mere og mere bizarrt. Det svarer jo sådan set lidt til at lukke øjnene og køre videre, for så ved man jo ikke, om der er rødt lys. Så vores tilgang er, at nu bliver det altså mere og mere mærkeligt, at vi synes, man skal genoverveje hele situationen om, hvordan man egentlig håndterer vildsvin herhjemme. Men sådan et par 7 døde vildsvin på stranden, de kan jo heller ikke smitte nogen svin ind i stallen? Ja, altså det vil jo være en katastrofe, hvis der rent faktisk er et udbrud af svinepest derhjemme. Det, sådan er det. Det er ikke til diskussion, og det tror jeg, alle er enige om. Og hvis de var smittet, de her vildsvin, så ville svinene jo kunne blive transporteret rundt med kraver eller med ræve eller andre slæder. Så det gør det måske endnu mere bizarrt, at man så, så at sige, lukker øjnene og ikke vil undersøge, om de rent faktisk er smittet. Så hvad vil man få ud af at vide, altså hvad vil man få ud af at teste det, og få den viden, at der er et af de vildsvin, der er svinepest? Jamen altså, nu skal man jo ikke gætte, og jeg er bestemt ikke ekspert i svinepest, men der er jo det ved svinepest, at dyrene de dør ret hurtigt, fordi det er så voldsom en sygdom, så muligheden for, at de skulle være nået til Danmark med smittet, den er ret lille, så ville man nok have set et udbrud i Nordtyskland eller i Nordpolen, eller hvor de nu er kommet fra, hvor de så skulle være døde og så drevet herover. Så umiddelbart så virker det ikke som om, at risikoen for, at de rent faktisk skulle være smittet af overvældende store. Nej, men hvad vil man få ud af at vide det? Altså, hvad vil man få ud af at vide det, hvis de har svinepest? Hvad kan man bruge den viden til? Ja, enten ville de jo være frikendt, og så kunne man jo lette op. Eller også så ville man vide, at de så var smittet, og så ville man jo kunne sætte ind med nogle forebyggende foranstaltninger. Altså, vores forening har jo ikke svinepest som kerneområde, så det skal vi ikke kloge os på. Men man ville jo for eksempel kunne sørge for at afskære nogle af de åbne svinebesætninger, der måtte være altså, i det åbne land rundt omkring på Fyn, hvis der er sådan nogen. Altså, det er jo den måde, svinen bliver bragt rundt på. Det er, hvis enten med inficeret føde, eller hvis krav eller ræve eller andre går fra et smittedyr til et restdyr, så har man balladen. Okay, jamen det giver god mening. Og så er det jo ret usædvanligt, at der er ligefrem 7 døde vildsvin, der er skyllet ind på en strand her i Danmark. Du er biolog. Har du et bud på, hvorfor? Nej, altså nu kan det jo lyde meget, fordi at man ikke har fundet 7 dyr før på den måde, men grundlæggende så er det jo sådan, at vildsvin, de render rundt i flokke, og hvis en hel flokke er kommet galt afsted i Nordtyskland, eller hvor det nu kan være, at drukner, jamen så vil de jo, så vil de en sjældent gang imellem drive i land i samme flok her hos os, og det er måske det, der er sket, det ved de jo ikke. Og de kan jo ikke komme over grænsen fra Danmark, eller fra Tyskland til Danmark, på grund af det her nye vildsvinhegn. Tror du, de simpelthen er svømmet hertil? Nu kan de jo, det der er så bizarrt, fordi det hegn, man er ved at sætte op nede ved grænsen, det kan de jo sagtens komme over. Altså dels fordi de kan springe over den højde, hegn har, men også fordi, at det bogstaveligt talt er fyldt med huller. Altså der er jo nogle steder, der er jo 25 meter fra hegnet slutter, og så hen til en vej, den starter. Så vildsvinene, de kan hoppe over, og de kan gå igennem hullerne. Så det er jo derfor, vi i vores forening taler for, at man bliver nødt til lige at se på det her hegn med friske øjne, fordi det virker simpelthen ikke i forhold til hensigten. Til gengæld så holder det andre dyr ude, og der er nu også eksempler på, at rådyr har hængt fast i hegnet og brækket benene og måtte aflives og sådan noget. Så når vi kommenterer på det her, så er det fordi, vi ser det i større perspektiv, at der er noget galt med den tilgang, man har til vildsvin herhjemme. Man bliver nødt til at komme ind i det 21. århundrede og så udrydde konflikterne i stedet for at udrydde arterne. Altså hegnet skal ned. Og så må man håndtere risikoen på en anden måde, simpelthen, fordi når det ikke virker alligevel, så er der ingen grund til at have det. Okay, Bo Håkonsson, du er biolog hos Danmarks Naturfredningsforening. Hvis nu der kommer sådan et udbrud af afrikansk svinepest, ja, så anslår man, at det vil koste minimum 1,5 milliarder kroner. Vi eksporterer jo virkelig meget svin og svinekød. Hvordan tror du udlandet, dem som importerer vores svinekød, hvordan vil de reagere på, at vi fandt et dødt vildsvin her i landet med afrikansk svinepest? Ja, det er vi jo ikke rigtig til at kloge os på, men vi forstår jo på Fødevarestyrelsen og på svineproducenterne, at det vil være en katastrofe, fordi at man så vil skære igennem og så sige, at så kan man ikke udelukke, at det producerede kød også kan være smittet. Så på den måde er det er vi jo opmærksom på, at det vil jo være en katastrofe, hvis man må lukke den danske svineeksport i en periode. Men det, man jo som sit udefra må undre sig lidt over, det er, at der igennem de mange år, man har talt om det, ikke har været en eller anden form for dialog mellem aftagerlandene og så de danske producenter om, at man faktisk skal teste kødet for om det er inficeret, før man eksporterer det, og så ikke bare se på, om der skulle være et smittet vildsvin ude i naturen et eller andet sted, som ikke har været i kontakt med de producerede dyr. Senere der taler vi med Sten Mortensen. Han er veterinær udviklingschef i netop Fødevarestyrelsen, som altså ikke vil teste de her 7 døde vildsvin. Og vi skal selvfølgelig spørge ham, hvorfor tester I det ikke bare? Fordi så kan I jo enten ånde lettet op, hvis det er en negativ test, eller stoppe smitten, hvis der er svinepest i de her vildsvin. Har du nogle spørgsmål, du gerne vil stille ham? Ja, jeg synes, at jeg kan forstå på udtalelser fra Fødevarestyrelsen, at de synes, det er en normal praksis, at man ikke tester dyr, så man ikke ved, hvor kommer fra. Og det kan vi simpelthen ikke få til at passe, når vi kigger på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forhold til fugleinfluenza. Fordi der står jo netop, at man er meget interesseret i, man er særlig interesseret i at få oplysninger om for eksempel vandfugle og rovfugle. Og lige præcis i den her tid, der er der jo masser af trækkende vandfugle og rovfugle, som kommer fra alle mulige steder i Europa, som man ikke aner, hvor kommer fra. Men der vil man altså gerne have oplysninger i forhold til fugleinfluenza, hvis der var sådan noget. Så på den måde, så kan vi slet ikke se nogen rød tråd. Man gør det også i Tyskland, så det kan vi også. Ved du, det tager vi med videre. Mange tak, Bo Håkonsson. Det er orden. Biolog hos Danmarks Naturfredningsforening. God morgen. Du lytter til Radio 24/7. Ja, når politikerne sender soldater i krig, så er det godt lige at lægge mærke til, om det er en fredsbevarende mission, de skal ud i, eller en skarp mission. God morgen til dig, Rikke Haugegaard. God morgen. Jeg tror lige, du skal tage mikrofonen lidt ned, så jeg kan bedre høre, hvad du siger. Den er høj. Vi har jo hidkaldt dig, fordi du er forsker ved Forsvarsakademiet. Du har speciale i Sahel-regionen, som jo er Nordafrika, Sahara. Og når vi har gjort det, så er det jo fordi, de danske soldater skal på en skarp mission. Et bredt flertal i Folketinget besluttede i går torsdag, at 70 soldater fra flyvevåbnet skal bekæmpe militante islamister på en ny mission i Mali, i Vestafrika og andre dele af Sahel-regionen, som du jo ved noget om. En skarp mission, det danske flyvevåben, 70 soldater. Hvad kommer de til at lave? Ja, altså det er ikke en ny mission på den måde. Det er Operation Barkhane, som har eksisteret siden 2014. Ja. Men Danmark sender et bidrag på 2 helikoptere, som skal ned og flyve udstyr og soldater ud til opgaver i hele Sahel-regionen. Ja, og før har vi vel siddet mest i Bamako i Malis hovedstad og været deromkring. Hvad er forskellen på, du siger, at den har jo eksisteret missionen dernede, hvad er det, der gør, at det her er en skarp mission? Det er, at der ligesom er 2 vigtige missioner i Mali. Der er MINUSMA, som er FN-missionen, ja, og så Barkhane, som er den franskledede mission. Mm-hmm. Og denne her mission har et klart, som du siger, antiterror-mandat, hvor man skal ud og bekæmpe de her jihadistiske netværk. Ja. Og det prøv lige at fortælle lidt om dem. Altså, hvis man ikke lige kender konflikten i Mali og tænker islamistiske netværk, altså hvad er det, der sker? Jamen, der sker desværre det, at nogle af de her netværk, de angriber både FN-styrker, men også landenes sikkerhedsstyrker. Ja. Altså, de angriber deres lejre, de angriber militæret, politiet, de angriber store hoteller, hvor der er mange internationale arbejdere, som bor. Ja, og hvad er det, de ønsker? De ønsker vel et islamisk stat i Sahel-regionen, eller et islamisk styre i Mali, eller hvad er det, de ønsker? Altså, i nogle af de her lande, der er det meget nogle lokale grupperinger. Ja. Så man kan ikke sige, at det er én samlet bevægelse. Nej, men de, det kan man jo sjældent med den slags grupper, ikke? Men hvad er det, de ønsker? Jamen, det er, de ønsker nogle regioner, der ønsker de selvstændighed. Ja. Andre ønsker, som du siger, noget kalifat-lignende. Men det, der er det gode ved Mali og andre lande, det er, at befolkningerne er ret trætte af dem. Ja. Og vil også gerne yde modstand og hjælpe de internationale soldater. Og der skal vi så ned med 2 helikopter og 70 mand, og det er en skarp mission, forstået på den måde, at vi ligesom skal deltage på en ny måde dernede og transportere ting frem til den skarpe ende, som man siger. Amerikanerne har, altså man tænker straks Afrika, helikopter, og så tænker man Black Hawk i Somalia, og helikopter, der bliver skudt ned, og soldater, der bliver trukket gennem gaderne i Mogadishu. Er der en risiko for, at vores helikopter simpelthen bliver skudt ned dernede? Det tror jeg ikke, der er nogen risiko for. Altså, de har ikke det, der RPG eller sådan noget, de kan det, der er, pille os ned med? At pointen her, det er, at infrastrukturen er så dårlig i de her lande, ja, så fly er helt afgørende for at fragte materiel og soldater rundt. Og de danske soldater fra flyvevåbnet, de skal lave daglige flyvninger de næste 12 måneder, hvor de støtter franskmændene i at transportere deres soldater rundt. Mm. Der har været meget kritik af den her mission dernede. Blandt andet jo af den danske leder af missionen på et tidspunkt, Lollesgaard, som jo nu er forsvarschef. Den her mission. Nu skal vi have flere danske soldater dernede. Kan man sige, at den er en succes? Når du nævner Lollesgaard, han var chef for FN-styrkerne. Ja. Ja. Og hvad hedder det? Må jeg få det spørgsmål en gang til? Jamen, altså, selve missionen med at holde islamisterne fra fadet dernede, eller udrydde dem, hvad man vil, den har jo stået på længe. Der er vel ikke noget, der tyder på, at det her, det umiddelbart er noget, vi kommer af med lige nu, eller at det i virkeligheden er en succes, det her? Nej, men det er meget vigtigt, at det internationale samfund står sammen og bidrager til den her fælles indsats, for at det kan blive en succes. Mm. Altså, man kan sige, at den kamp mod ekstremisme, som vi også jo bliver nødt til at tage herhjemme i Europa, Jamen den er en global kamp. Og derfor så må vi støtte alt, hvad vi kan, fordi vi har nogle meget veluddannede soldater, som kan bidrage til den her mission. Hvad er det for nogle helikopter, vi sender ned, ved man det? Ja, det er nogle, der hedder EH-101-helikopter, og de er lidt større end den... Det er en transporthelikopter, ikke? Nej, det er en mindre transporthelikopter, som er lidt større end de franske helikopter. Så det vil sige, at de danske helikopter, de kan transportere lidt flere soldater. Ja. Og det er jo positivt. Okay. Så de får lidt større isenkram, end de havde. Og hvor kommer de her soldater? Altså, man ser bare flyvevåbnet. Hvor holder de her til henne? De holder til over i Karup. Okay. Ja, det er rigtigt. De træner derovre på heden. Og hvor langt ved vi, hvor lang tid de skal være afsted? Ja, altså deres mandat går de næste 12 måneder her fra en gang i december. Ja, og hvad koster det at have dem dernede? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Men det er selvfølgelig ikke billigt, når der er op til 70 mand med hele tiden. Men jeg har nærmest ikke hørt nogen politisk diskussion omkring det her, og der er også et bredt flertal i Folketinget. Er vi sådan helt bare, kører det bare på automatpilot nu, når vi går i krig? Ja, det er ret interessant faktisk. Jeg lagde også mærke til i valgkampen, at der var ikke forsvarspolitik på dagsordenen, og Nej. Det synes jeg er ærgerligt. Så jeg synes, det er rigtig godt, at I tager de her emner op, fordi jeg tror, det interesserer rigtig mange mennesker i Danmark, hvad vores soldater laver ude i verden. Ja, men hvorfor tror du ikke, der er politisk? Altså, du ved, jeg er med på Irak-krigen er noget helt andet, men der er jo slagsmål, der var politiske fighter, det trak spor i overvis, der var tale om kommissioner og mig her og der. Nu er det som om, nu sender vi bare soldater til en skarp mission, uden at folk nærmest har hørt om det, og det er heller ikke noget, der bliver diskuteret politisk. Det er jo mediernes ansvar. Det ved jeg da godt. Det vi gør nu her på faldrebet. Men jeg synes, hvorfor tror du, at der ikke er den der politiske diskussion nødvendigvis om de skarpe missioner længere? Altså, nu er missionen ikke så skarp, som du gerne vil gøre den til. Okay. Altså, når det er overdrevet, mener du? en lille smule. Ja. Hvad hedder det? Helikopterne støtter franskmændene i deres skarpe missioner. Men det er ikke sådan, det er trods alt steder, de lander, hvor det ikke er særlig rart at være. Det er rigtigt, men det er ikke sådan, at danske soldater skal rende rundt ud på jorden og være i kamp. Nej. Nej. Okay. Så du kan sige, at de bidrager til en skarp mission, men det gør de med transporthelikopter. Er det også fordi, der er bredere konsensus i dag omkring vores forsvarspolitik? Ja, det er der, og jeg synes, det er meget glædeligt, at det er et bredt flertal i Folketinget, som står bag den her mission med udsendelse både til FN og til Operation Barkhane. Alright, tusind tak, fordi jeg synes, at jeg blev klogere på det her. Tak, fordi du kom ind, Rikke Haugesgaard, som er forsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Sahel-regionen, og fortalte os om, at et bredt flertal i Folketinget i går besluttede, at vi skal have 70 danske jenser fra flyvevåbnet til Mali på en ny mission, hvor de skal transportere med to helikopter udstyr ud til den skarpe ende, hvor man bekæmper militant islamisme. Tusind tak. Selv tak. Dette er Radio 24/7. Ja, under indslaget, så kunne man faktisk, vi var kommet til tænde for studie 4 derinde, hvor de læser nyheder højt. Nå ja. Man kunne høre Rasmus Søgaard, nyhedsvært, gå og nynne. Hvad nynne han? Jamen, jeg tror bare, han giver hygget sig. Det er jo nok, fordi der er nyheder lige her om halvandet minut. Ja, så går han lige og skal dulmer nerverne. Virkelig have en spændende time i næste time, Knud Brix. Ja. Udover Livgarden kommer i studie og svarer på den her kritik om, at de har en mobbekultur, så skal vi jo også tale med Fødevarestyrelsen. Hvorfor pokker vil de ikke teste de her vildsvin, der er skyllet på Ærø? Det bliver altså spændende. Altså, det kan da ikke være så svært. Og så skal vi tale om Britta Nielsen. Jeg må bare sige, at jeg glæder mig. Det er en sag, jeg følger med i. Og da jeg fik den her pushbesked i går om, at nu er hun blevet hentet i en ambulance, jeg har tabt kæben. Jeg synes, det var så dramatisk. Ja, altså, hun det er sådan, der bare er vildt drama omkring hende, Brita. Det er der, altså, og jeg kan ikke lade mig sidde og tænke sådan, kan vide, om hun angrer helt vildt og er stresset over det og fortryder det hele, eller om det her, det er sådan, hun dåner det spil for galleriet. Jamen, altså, så hun er derinde og må, får et ildebefindende om at blive kørt ud. Ja, og vores, eller, det er spekulationen, vores kollega, det er det, det er det. Vores kollega Marie-Louise Toksvi, hun spekulerer aldrig. Hun nej, er hun nøgter, er meget, meget nøgtern. Hun er retsreporter, ja. Hun kommer herind. Og så lagde jeg også mærke til noget, der blev, som journalisterne fangede i går. Det var jo det her med, at hun har oprettet nogle falske projekter med sit eget kontonummer, og så givet den tilskudskroner. Lige præcis. Og der kom eksempler frem, hvad hun har kaldt for eksempel et fiktivt projekt. Ja. Det hed bare hjælp til selvhjælp. Ja, okay. Så er det spørgsmålet, det der fik den der, den historie. Hvem der fik den der selvhjælp. Så mangler du jo også stadig få fat på Torkild Thyring, vil jeg sige. Niels Peder har skrevet ind, han siger, man får ikke fat i Torkild Thyring. Han får fat på dig. Så ved du det, Ida. Jeg glæder mig. Nu er der nyheder. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Syv vilske svin, de sådan skvulper i land over på Ærø i søndags. Der ligger 7 grisebasser der. De er døde. Hvorfor er de døde? Hvad er de døde af? Og kunne de indeholde svinepest? Det er lidt af et mysterium. Normalt så finder man 1-2 døde vildsvin om året, der skyller i land. Nu er der altså bare lige siden i søndags kommet 7, og man er i tvivl om, kan der være svinepest? Vi har en svineeksport på 11 milliarder om året. Hvis den der afrikanske svinepest kommer, så er det bare noget. Det er en katastrofe, ja. Lad mig bare sige det, livet, det er noget rigtig lort. Derfor har vi også bygget et hegn til 80 millioner. Mm. Og nu de der 7 døde grisebasser, der ligger, vildsvinene, nu vil man ikke teste dem, for om de har svinepest, fordi det risikerer at blive for dyrt, hvis vi finder ud af, at de har svinepest. Og det er altså ikke noget, jeg står og finder på. Det er altså noget, en chefkonsulent i Fødevarestyrelsen har sagt til Fyns Amtsavis. Stig Mellergaard hedder han. Han siger, citat, Fødevarestyrelsen vil ikke teste de døde svin. Det er simpelthen for dyrt, hvis de faktisk har svinepest, siger han. Og så er der jo bare lige sådan et par gode alarmklokker, der bimler og bamler ind i mit hoved. Og hvis vi kan få afløb for det om... Hvornår er det der, Ida? Ja, jeg kan teste tid, hvis jeg taler med Fødevarestyrelsen. Hvorfor vil de ikke teste de der grise? Ja, hvorfor kan I ikke lige teste dem? Ja. Og så er det jo bare... vores sidste dag, Knud. Men det må du ikke snakke om. Nej, jeg ved det godt, men jeg vil bare lige sige det. Okay. Vi laver en Knud Brexit. Det er vores sidste vagt sammen. Jeg kan da i hvert fald se, at du har taget en guld. Du er altid fin, men i dag har du taget en guldkjole på. Så det er derfor, der er ekstra god stemning i studiet i dag, fordi at vi jo bare har været så glade for at få lov til at sende morgenradio. Det har været et privilegium, selvfølgelig har det. Ja. Men nok om det. Nok om det. 7:07. Det danske forsvar svarer nu på kritikken om, at der er en særlig mobbekultur i den kongelige danske livgarde. Den er kommet frem i forbindelse med en ny bog, der hedder Dræn, der udkommer på tirsdag i næste uge. Og jeg kan sige godmorgen til major Søren Peter Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Chef for vagtkompaniet. Og også godmorgen til dig, Hans Jørgen Nielsen. Godmorgen. Du er landstalsmand for værnepligtige. Søren Peter Østergaard, anerkender I, at der er et problem med mobning i livgarden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Tværtimod. Jeg er rigtig ærgerlig over den kritik, der er fremført. Og jeg er også rigtig ærgerlig over, at der er en af mine gardere, der faktisk har følt, at det var sådan. Fordi min opfattelse er faktisk, at vi har en bedre kultur. Generelt, hvad angår omgang med hinanden og med folk, end man har ude i det civile samfund. Så det er egentlig rigtig ærgerlig over. Og man kan sige, at hvis der er en, der nu har følt, at det har været sådan, ja, så har han jo følt det. Og det er også ærgerlig over. Anton skriver Olesen, godmorgen til dig også. Godmorgen. Og tak, fordi du kommer tilbage. Du var jo i studiet her onsdag og fremlægge den her kritik. Det er jo din part i den her historie. Du er 23 år gammel, og din bog udkommer altså i næste uge om livgarden. Hvad er det for noget mobning, du har oplevet, mens du var i livgarden? Jamen, på et tidspunkt, så skal vi vælge en talsmand i vores gruppe. Og... Jeg skal bare lige tænke 2 sekunder. Jeg skal vælge en talsmand for vores gruppe, og talsmanden er ham, som skal sørge for, at det fungerer socialt. Og han taber sig den afstemning og får faktisk ikke nogen stemmer overhovedet. Og så er der så sådan en sergeant, der siger, nå, det var ikke så godt spadet. Og hans navn rimer på spadet, så alle er klar over, hvem han taler til. Og det her øgenavn forfølger ham så resten af Livgarden. Og det er det, som jeg ser, er det største problem med mobning i Livgarden, det er, at ledelsen medmobber. Og det er, det er en del af en større nedgørelsekultur, hvor man, når man har pause, så spørger sergeanterne, nå, er der nogen, der kan en god nære-joke? Eller jeg har også hørt en sergeant sige, at de synes ikke, at kvinder hører til i forsvaret, og det er, og det er helt væk, at de er der. Og når man så som ung kommer ind i sådan et system, hvor der er sådan et hård og stolt kultur, så er det svært at sige, hvis man føler sig mobbet, eller hvis man har brug for hjælp. Og når så ledelsen er med til at sanktionere den her mobning, så gør det bare lige en tand sværere. Og selvfølgelig, så tror jeg, at i sådan en kultur, så vil der foregå mobning og drillerier, men jeg synes, at det er ledelsens ansvar at sørge for, at der er nogle trygge rammer, hvor man kan sige, at man har brug for hjælp, eller at man føler sig mobbet. Fordi at folk fortæller sandheden i det omfang, at det er trygt at gøre det. Mm. Og det føler jeg bestemt ikke, der er i Livgarden. Altså, hvorfor har du egentlig valgt at stå frem med det her? Fordi at jeg ved, at hvis den eneste måde, altså jeg vil gerne tale om det, der bliver holdt hemmeligt, fordi at hvis du skal komme videre for sådan noget her, fordi altså mobning, det sætter altså ar på sjælen, og det er ikke noget, der bare foregår i 8 måneder, det foregår også efter man er færdig. Og derfor vil jeg vil gerne skrive mine oplevelser og sætte ord på de her ting, så andre, som har været i lignende situationer, også kan få den her oprejsning og den her opbakning, som jeg gerne vil give dem, så de også skal komme videre. Ja. Mm. Tak, Anton. Jeg vender lige tilbage til dig, så Søren Peter Østergaard, du er major. Lad os tage sådan et konkret eksempel her. Altså, Anton fortæller, at han har oplevet, når man står der og venter, og der er en pause, så siger en sergeant, nå, er der nogen, der kan en god near-joke? 4-5 gange fortæller Anton, at han har oplevet det. Er det i orden at sige sådan? Nej, det er det. Det er fuldstændig uantageligt. Nu har jeg også sådan stykvis hørt, da du var i radioen sidst, og der blev også efterlyst, hvorfor har vi ikke sådan en anti-mobbepolitik og alt muligt andet. Og det har vi faktisk. Jeg ved ikke, om du sådan... Der foregår jo mange ting, når man nu er soldat i et nyt system. Men der bliver sådan gentagne gange informeret om, hvad ledelsens holdning er til det her. Fordi der er forskel på, kan man sige, ledelsen, der så en sergeant, som er mellemleder. Og det bliver der orienteret om. Altså det er chefen for Livgarden, som er min chef. Han orienterer om det, når man lige er startet. Og så er man jo 4 måneder i Høvælde, hvor det bliver adresseret også. Og når så ingen garderen skal ind til mig, der har jeg dem selv. Og orienterer også om, hvad holdningen er. Og også, at hvordan man kan klage. Altså vi har faktisk nogle bestemmelser, der siger, at man kan komme direkte op til mig og sige, jamen jeg bliver mobbet. Og det har du jo sådan ikke gjort, tænker jeg. Det er da ærgerligt over. Det kan vi lige vende tilbage til, fordi det har Anton faktisk gjort, det har han også fortalt om i radioen. Men jeg vil gerne lige blive ved den her joke, altså, eller at det her med, at en sergeant siger, når er der nogen, der kan en god nære-joke. Tror du på, at det er sket i Livgarden? Det kan jeg jo ikke afvise. Altså, vi har jo... Der er jo 1200... Lyder det usandsynligt? Det ved jeg ikke, om det gør. Altså, det er ked af, hvis der er nogen, der siger. Og det er ikke sådan, jeg opfatter hverdagen i Livgarden. Men jeg kan selvfølgelig ikke afvise med alle de mennesker, der er i vores stolte Livgarde, at der er en, der skulle kunne have sagt sådan. Så er der også en sergeant, der reagerer på en joke om en kvinde, og der kan jo være kvinder til stede, og som så siger, det er helt væk, der er kvinder i forsvaret, de hører slet ikke til her. Hvad tænker du om sådan en bemærkning? Jamen, det tænker jeg, det er fuldstændig modsætning til, hvad vi står for ved Livgarden. Tror du, kan du forestille dig, at den er faldet, sådan en bemærkning? Det kan jeg godt. Så siger du det her med, at I gør noget ved det. Anton, du fortalte jo faktisk til os her på radioen, at der er en sergeant, der samler jer for ligesom at holde den her anti-mobbedag, fordi du gør opmærksom på det. Hvordan går det til den her mobbedag? Jamen, må jeg lige sige, altså for det første, så ser jeg jo ikke nogen af jer til den her anti-mobbedag, og der er jo heller ikke nogen af jer, der kommer og laver en opfølging på. Nogle af de... Der vil jeg bare lige sige, det er faktisk ikke rigtigt, for jeg har taget øvelseslisten med her for den anti-mobbedag. Og det undrer mig lidt dit udsagn, fordi at, jeg kan se her på den plan, der har været, at der har været en idræt, så har der været en socialrådgiver at give et foredrag, der har været en arbejdsmiljørepræsentant, jeg har været der, og så har I til slut haft noget tid for jer selv, inklusive talsmanden. Hvis du var der, hvorfor har du så ikke fulgt op på den her anti-mobbedag og spurgt, ligesom, om det går bedre? Det har jeg sådan set også. Hvem har du spurgt det om? Jamen, jeg har, det så har jeg spurgt talsmænden. Vi holder jo møde med talsmænden en gang om måneden, så har jeg spurgt de fører, der er altså dine vagtholdsfører og de befængsmænd, der er på. Men Søren Peter Østergaard, jeg starter med at spørge dig, er der problem med mobning i Livgarden? Og der siger du nej, det synes du ikke. Og alligevel så står du så her med en seddel om, at der er en antimobbedag. Hvorfor skulle der være en antimobbedag, hvis der ikke er mobning? Jamen, det er et meget udmærket spørgsmål. Man kan sige, med det antal mennesker, vi har, så foregår der selvfølgelig også mobning. Hvorfor starter du så interviewet med at sige, at der ikke er mobning i Livgarden? Det sagde heller ikke. Du spurgte, om der var et problem med mobning. Ja, nej, jeg spurgte. Altså, ja, jo, no, ja, okay, ja, ja, det er rigtigt. Ja, ja. Jeg spurgte, om der er problem, og det er der så ikke. Nej, hvorfor holder jeg så de antimobbedage, hvis der ikke er et problem? Jamen, prøv at høre. Hvis der er mobning, så adresserer vi det og gør noget ved det. Og derfor holder vi sådan en dag. Hvis talsmændene i øvrigt, nu har jeg taget landstalsmanden med, du kan jo også spørge ham på et tidspunkt, og hvad han synes. Men hvis de kommer og siger, at her er der et problem, eller befængsmændene kommer og siger det, så holder vi selvfølgelig sådan en dag, hvor vi adresserer netop den udfordring. Og lad os blive ved den her dag, fordi du siger også, at I forlader så jer, der er værnepligtige. Og hvad sker der, da I bliver forladt på den her antimobbedag? Altså, vi bliver jo bedt om først at udfylde en seddel, hvor vi skal skrive, om vi synes, om vi er et offer, en mobber, eller en, der er uberørt af den her situation. Og bare det, at skulle sætte sig som et offer, det gør jo ligesom, at hvis man føler, man bliver mobbet, og så sige, at hvis man føler, man bliver mobbet, så er det samme som at sige, at man er et offer. Det er jo, det giver ikke nogen mening i min verden. Så sker det 5 minutter senere, at vi får at vide, at vi så vender den her stemning til, at det ikke er nogen, der bliver mobbet, men det er i derimod nogen, der trækker ned på det her fællesskab, og så man skal finde navne på dem. Vi skal finde navne på de, en oversjant siger, vi skal finde navne på de skodder drænrekrutter, som ødelægger fællesskabet. Og vi har en samling vatpikke, og det her er et cirkus, at vi er tvangsindlagt på. Og så har jeg lagt det på en fridag, hvilket ikke hjælper konceptet synderligt meget. Ja, hvad vil du svare, Søren Peter Østergaard med? Ja, selvfølgelig har vi lagt det på en fridag. Hvornår skulle vi ellers lægge det? Nu er det jo sådan, når man er værnepligtig, så er man jo til tjeneste. Når garderen ikke er fri, så går de vagt. Og hvad tænker du om den tone, der bliver beskrevet? Hvad tænker du om den tone, der blev beskrevet? Ja, den kan jeg ikke genkende. Okay, men du var jo ikke til stede. Jo. Ja, da de havde tid for sig selv. Det er jo klart, når de har talsmandsteam. Nej, det var ikke det, vi havde tid for sig selv. Det var, da vi blev samlet på pladsen, og en oversergent, han taler til os. Ja. Men det lyder ikke, det lyder ikke rigtigt i mine. Og hvad synes du om den her afstemning? Tror du, Anton lyver? Jeg tror, han har en anden opfattelse, end jeg og måske talsmanden har. Okay. Godt, det er jo jeres versioner af denne her dag, så lad os gå videre til et andet punkt, et andet kritikpunkt. Anton, du har booket en tid hos en socialrådgiver i militæret, fordi du simpelthen gerne vil stoppe. Ja. Og af gode grunde har du fortalt, hvorfor. Hvad siger socialrådgiveren til dig? Hun siger, at hvis jeg beslutter mig for at gå videre med den her sag, så kræver det, at jeg først skal tale med en psykolog, som skal vurdere, at det ikke er forsvarligt for mig at blive i Livgarden, og at det så vil stå med papir, at jeg har socialiseringsproblemer, og jeg er militærnægter. Søren Peter Østergaard, chef for vagtkommandoen, kan det passe, at han har fået det at vide, Anton? At det vil stå i hans papirer, at han ikke kan få noget at socialisere? Det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Synes du, det er okay, hvis Nej, han har fået det at vide? Nej, det synes jeg ikke. Men jeg tror, altså en socialrådgiver, det er jo et uafhængigt system, der er i forsvaret i forhold til Livgarden. Socialrådgiveren, der er på kasernen, hører ikke til Livgarden, de hører til Veterancentret. Og det synes jeg er en rigtig god foranstaltning, fordi så kan man jo trygt gå dertil. Der er også andre muligheder. Man kan gå til vagtkommandoens feltpræst. Hvis man er i vagtkommandoen, kan man tale med hende, og man kan gå direkte op til mig. Så altså, der er forskellige muligheder for at henvende sig. Og hvis en socialrådgiver har sagt sådan, ja, det lyder mærkeligt i mine ører. Måske har hun sagt, jeg hørte også dit udsagn tidligere omkring det, jamen, hvis man insisterer på at sætte sit individuelle behov over fællesskabet, så skulle man måske i høj grad bruge energien på at se, hvordan man kan passe ind i det fællesskab, der nu er. Ja. Må jeg blande mig en lille smule? Det må du selvfølgelig gerne. Det er jeres ret. Du står jo sidste dag, du står jo her i din fine... Er det en ørkenuniform, eller hvad er det? Det er sådan en multi. Du står i din multi-uniform og kigger på Anton. Jeg synes, du er sådan... Altså, nu skal jeg ikke overfortolke, men du har jo sådan en tilstedeværelse i rummet her. Det kan man jo ikke se derhjemme. Men hvor du virker, som om du synes, det her er lidt pjattet. Nej, det synes jeg ikke, det er. Det her, det er noget, vi tager grave alvorligt. Ja. Og det er selvfølgelig også noget, der giver anledning til, at vi går hjem og kigger på. Og det har vi også gjort, fordi vi nu skulle herind. Hvordan fungerer det her system? Er det her i din optik curling-generationen, der rammer jeres stolte gamle Altså, jeg har faktisk læst en undersøgelse for nylig omkring mobning i folkeskolen. Ikke lige på den her baggrund. Men der er en meget klog forsker, der skriver, jamen, det kan godt være, det er curling-generationen. Men hvis man føler, man bliver mobbet, jamen, så bliver man jo mobbet. Mm. Altså, og det skal man som leder, mellemleder, eller hvad man nu er i det firma her, Livgarden, ja, selvfølgelig forholde sig til. du sagde, at du tror faktisk, I har en bedre omgangstone, når det kommer til hensyn, med hensyn til sådan noget med mobning, inde i hos garderne, end man har i det civile. Ja. Hvad bygger du det på? Jamen, nu synes jeg faktisk, at nu har... lad os lige holde den hos dig. Jamen, har du været andre steder end hos garderne? Ja. Ja. Altså, jo, man kan sige, i det civile samfund, jeg selv færdes, ja. Der synes jeg, tonen er hårdere, og sådan omgangstonen, hvordan man taler til hinanden, ja. end den er hos os, fordi i mine øjne, der er noget af det, vi lægger rigtig meget vægt på ved Livgarden, det er ordentlighed og anstændighed. Og det er altså ikke ordentligt eller anstændigt, hvis der er nogen, der bliver mobbet. Nej, men I skal jo også uddanne soldater, der måske skal i krig. Selvfølgelig er der en hård tone inde hos jer, og den hævder du altså, den er mere servil og ordentlig, end den er ude i det omgivende samfund, hvor man bare går og mobber hinanden. Det er min opfattelse. Ja, okay. Og hvad var det, du havde igen at bygge det på? Hvad har det at bygge det på? Ja, hvad bygger du det på, udover at du lige sådan hører lidt? Jamen, der er selvfølgelig min egen oplevelse af Livgarden, og så når jeg færdes i det civile samfund, jeg er aktiv i lokalsamfundet, der hvor jeg nu bor, og møder folk rundt omkring. Ja, og der taler de grimmere, end man går ind i garderne. Jeg ved ikke, om de taler grimmere, men jeg synes, nogle af de ting, som de siger, vil aldrig forekomme hos mig. Okay. Hvad hedder det? Vi har den her situation, bare lige for at følge op på det med socialrådgiveren. Altså, Anton, 23 år gammel, du sidder her nu i studiet, du er altså i Livgarden, du føler, der er mobning, der bliver ikke gjort noget ved det, du tænker, jeg skal nok hellere... Altså, det er måske det bedre, at jeg ikke er her. Du går til socialrådgiveren, og socialrådgiveren siger, at hvis du stopper her, jamen, så vil det stå i dine papirer, at du har socialiseringsproblemer. Og jeg tænker, Søren Peter Østergaard, du er major, du skal lige følge op på det her. Vil du følge op på det? Vil du tage kontakt til den her socialrådgiver? Nej, det kan jeg sådan set ikke umiddelbart gøre. Altså, min chef, som er chef for Livgarden, han kan jo rette henvendelse til Veterancenteret. Men det er jo svært, fordi sådan en samtale foregår i et fortroligt rum, og så kan man, hvad kan der så komme ud af det? Altså, skal vi komme efter nogen, eller skal vi bede socialrådgiveren gengive, hvad den pågældende socialrådgiver har sagt? Og det står så over for Antons udsagn, som jo hans øjne kan være lige så rigtige som socialrådgiveren, som måske har en anden opfattelse. Så du kan garantere, at det her det er ikke praksis i Livgarden? Om jeg kan garantere det? Ja. Hvad mener du med det? Jamen, det er ikke en praksis. Det er ikke jer, der har den her praksis, at hvis man gerne vil melde sig ud, ja, så kommer det til at stå i ens papirer, man har socialiseringsproblemer, og man er militærnægter. Det ved jeg faktisk ikke, om det gør, men man kan ikke melde sig ud. Jeg tror, du har misforstået lidt. Altså, man er jo værnepligtig, så man kan ikke sådan melde sig ud. Nej, okay. Så det er derfor, at Anton ikke kan melde sig ud, selvom der er mobning? Ja, altså man kan sige samtidig, fordi det kan være, for nogen kan det måske være så voldsom en oplevelse at komme ind til et system, hvor der stilles nogle forventninger. Altså hvis man ikke, nu var begrebet curlingbørn nævnt før, ikke, men hvis man er vant til at have været i centrum selv hele tiden, og altid komme 5 minutter for sent og sådan noget, så møder man et system, hvor det er vigtigt, at man møder sig tiden, og hvor det er vigtigt, at man har styr på sine ting. Og for nogen kan det være så voldsomt omvæltning, så når de går op til socialrådgiveren, jamen, så kan socialrådgiveren faktisk indstille en til hjemsendelse. Og tror du, det var tilfældet med Anton, at han simpelthen ikke kunne finde ud af at være der og komme til tiden, og det var det, der gjorde, at han ville melde sig ud? Det ved jeg ikke, det kan Anton måske bedre selv svare på, men jeg synes men han siger jo, det var på grund af mobning. Anton, du har markeret længe. Ja, det vil jeg gerne svare på, fordi du nævner det her flere gange med individet over fællesskabet, og at man har sig selv i centrum. Og så vil jeg bare sige, at jeg tog faktisk min tid i Livgarden meget seriøst. Og jeg har endda fået uddannelsespapir af dig, hvor du har underskrevet, at jeg har klaret det tilfredsstillende, og jeg vil kunne søge videre i forsvaret, hvis det var det, jeg gerne ville. Så det er ikke, fordi jeg ikke tog udfordringen op. Og jeg vil sige, når vi var på de her overlevelseture, så var det næsten en befrielse at komme væk fra kasernen, så man ikke skulle blive mobbet. Så det her med det fysiske, og det her med at ikke at gå op i fællesskabet, det er ikke det, jeg kan genkende, men at blive hånet og nedgjort over 8 måneder, det vil jeg sige, det er ikke de fleste, der synes, at det er fedt. Ja, og til sidst vil jeg så sige, at når jeg så står her efter de 8 måneder med de her uddannelsespapirer i hånden, så er det nok den tommeste fornemmelse, jeg har haft i mit liv, og jeg føler mig, jeg er ikke stolt på nogen måde over, hvad jeg har været igennem. Snarere så skammer jeg mig over, at jeg ikke har været modig nok til at sige fra over for det her system. Det synes jeg lyder rigtig sorgligt, men altså... Jeg vil også sige, at langt de fleste kommer derfra, fra Livgarden, med en helt anden oplevelse, end du giver udtryk for. Og der er også rigtig mange, som vælger at fortsætte. Og det er jo selvfølgelig også, man kan sige, det er jo også en af forsvarets interesser, og Livgardens interesse, det er faktisk at de 8 måneder, jeg er hos os, at vise, at man faktisk bliver behandlet ordentligt, Sådan, så der er måske også nogen, der får lyst til at fortsætte i vores system. Det er vi jo også afhængige af, at vi kan få nogen, der synes, de vil være fastansat. Men jeg er da, Anton, jeg er da rigtig ked af, at du har den oplevelse, at du ikke er stolt over at have været ved Livgarden. Det synes jeg da er ærgerligt. Tror du, Anton er den eneste, der har haft den her oplevelse? At, det ved jeg jo ikke, hvad folk... Altså, jeg er jo ikke en folk, så ude, og vi har 1200 om året. Så det kan jo godt være, der andre. Men jeg siger, at hovedparten, der kommer fra Livgarden, har en anden opfattelse. Det er i hvert fald min opfattelse. Jeg er også helt sikker på, at hovedparten, der kommer ud af Livgarden, eller det tror jeg i hvert fald, synes, at det har været en fed tid. Men når man skaber vindere på bekostning af at skabe tabere, så er det bare ikke en fed kultur. Det er ikke fedt at have en vinder-taber-kultur, hvor man nedgør andre på bekostning af, at man kan hæve sig selv. Og det vil den lange bane bare ikke være noget, som folk, tror jeg, gider at være med til. Så det er også en opfordring til, at I kan skabe en kultur, hvor at flere kan være vinder, fordi man bliver ikke nødvendigvis en god soldat ved, at andre skal blive mobbet, eller man skal have nogen, som skal være en syndebuk for, at tingene ikke går godt. Nej, det er faktisk fuldstændig enig i, men jeg synes jo heller ikke, det er sådan. Du har en anden opfattelse. Altså, jeg kan ikke genkende din fremstilling. På et tidspunkt, så går jeg ind med nogle aviser som en del af en opgave på jeres kontor, og så har jeg sådan en indrammet tekst inde på et af kontorerne ved en af befalingsmændene, hvor der står sådan med kursiv, dræn, skod, magter i dit liv, fat noget, tag dig sammen. Så jeg forestiller mig, at I går ind, og så drikker I kaffe og læser avis, og så kigger jeg på den der, og så går jeg ud og tager og får og giver os noget undervisning. Er det inde på... Det er Livgarden Kaserne. Ja, jeg kender ikke det der skuffedarm. Det må jeg sige, og jeg kender sgu ellers hver en krog af min kaserne. Jeg ved ikke, om du kender Nielsen. Det er første etage. Nielsen. Nej, det gør jeg ikke. Men jeg må knytte en kommentar. Ja, selvfølgelig. Jeg kan lige præsentere dig for lytterne. Hans Jørgen Nielsen, dansk talsmand for værnepligtige. Ja, det kan være, jeg lige skal starte med at sige, jeg selv er værnepligtig på det nuværende hold, så jeg har ikke været på samme indkaldelseshold som Anton. Men kulturen, som du nævner i forhold til det her med at lave nogle stærke på bekostning af nogle svage, det er heller ikke et syn, som jeg genkender, når jeg ser på Livgarden, som det er nu i hvert fald. At man prøver, politikken er, også fra ledelsen af, fornemmer jeg, at alle skal løftes. Også dem, som måske har det sværest, skal hjælpes af nogle af dem, som har ressourcerne. Og det synes jeg også, det er en kultur, som man forsøger at fremavle i hvert fald. Jeg ved, at det er en helt standard procedure, at når man kommer ind i vagtkompaniet, så siger man til folk, at man skal melde de dræn og skodrekrutter, som ikke magter deres liv, fordi ellers så tror man, at de alle sammen er lort. Det er noget, jeg har hørt fra mange tidligere værnepligtige, at det er fuldstændig standardprocedure, når man kommer ind i vagtkompaniet. Så er det sådan, at man sørger for, at folk tager sig sammen. Det er det, jeg ved. At få nogen, der ikke kan finde ud af det, til at tage den her... sørge for, at der er en masse frygt. Jeg skal lige tænke 2 sekunder. Det er så fint. Ja, er du okay med at være her, Anton, eller synes du, det er lidt intimiderende at have sådan 2 store uniformsbeklædte mænd, som står altså, og... Blandet følelser, men jeg er vildt glad for at få lov til at komme her og tale. Jamen, det var bare lige for... Ja, men det er helt standardprocedure, når man kommer ind i vagtkommunet, så er det... at man simpelthen skaber nogle tabere for at skabe en anden form for motivation, for at folk tager sig... for at folk... Ja. Anton, tusind tak, fordi du kom. Det var dårligt formuleret. Nej, men prøv at høre, nogle gange så siger det også meget, hvordan man siger ting. Du skal have mange tak, fordi du kom og for anden gang her i den her uge, og jeg ser på, at der kommer mere fokus, når din bog den udkommer næste uge. Den hedder Dræn. Tak fordi du kom, Anton Skriver Olesen, og så også tusind tak til jer for forsvaret, fordi I stillede op og svarede på den her kritik, der kommer fra Anton. Dig, major Søren Peter Østergaard, tak fordi du kom, chef for vagtkombineret, og også dig, Hans Jørgen Nielsen, landstalsmand for værnepligtige. Ja, man må bare sige, Ida, mens du har interviewet her, det er også noget, der virkelig deler lytterne. Der er virkelig, virkelig mange, der går op i det her, og det ligger lidt i begge lejre. Der er dem, der synes, at Anton, han har fat i noget her, og så er der altså også mange, der synes, at sådan er det at være soldat. Altså, jeg kan måske bare lige læse 2 op. Der er en, der skriver, Anton er en kæmpe tøs, og så er der en, der skriver, Anton er en kæmpe helt. Dette er Radio 24/7. Vi skulle jo nok have haft et nyhedsoverblik her, Ida. I dag, der tager vi den en lille smule håndholdt, fordi jeg synes, vi har en historie, som simpelthen et eller andet sted overtrumfer. Man må lytte med klokken helt, hvis man vil have det her nyhedsoverblik. Fordi vi har jo historien om de her 7 vildsvin, som vi har, som vi har teaset for, og som er skyllet land på Ærø. Normalt bliver der fundet 1-2 om året. Vi har bygget svinehegn for 80 millioner, og der er nogen, der måske er en lille smule, naturligt nok, for frygtsomme omkring, hvis vi får afrikansk svinepest. Vi har en eksport på svin for over 11 milliarder, og hvis vi får svinepesten, jamen, så risikerer vi at miste 1,5 milliard, anslår Fødevarestyrelsen. Og det, der er lidt interessant her, det er, at man simpelthen ikke vil teste de 7 døde vildsvin, der er skyllet i land. Det er simpelthen for dyrt, hvis de faktisk har svinepest, siger Stig Mellergaard, som er chefkonsulent ved Fødevarestyrelsen til Fyns Amtsavis. Man vil simpelthen ikke teste dem, fordi hvis de har svinepest, ja, så er det for dyrt for landet. Godmorgen til dig, Sten Mortensen. Godmorgen. Du er jo den veterinære udviklingschef i Fødevarestyrelsen. Først og fremmest, har han misforstået noget, Stig Mellergaard, eller er det virkelig rigtigt, at I ikke vil teste de her døde svin, fordi det er for dyrt, hvis det viser sig, at de har svinepest? Nu har jeg talt med Stig Mellergaard, han er i Bruxelles, og det var han også i går. Og altså, han synes ikke, at han formulerede sig helt på den måde. Nå, han er misforstået. Vi er i hvert fald ret ærgerlige over, at det har fået den vinkel, at vi ikke vil teste de her svin på grund af eksporten, fordi det er ikke det, der er sagen. Nå, det kan jeg da også godt forstå, fordi det ville jo virke som om, I var lidt bange for lige at teste dem, fordi hvis de havde svinepest, så ville det koste, og derfor var det nemmere lige at lade være. Prøv så lige at fortælle, hvordan hænger sagen så rigtig sammen, ifølge dig? Jamen, sagen hænger sammen på den måde, at vi får ikke rigtig noget viden, vi kan bruge til noget ved at teste de vildsvin. Fordi de skyller op. Vi ved med sikkerhed, at det her det kan ikke være dansk vildsvin. Der er ingen vilde vildsvin på Ærø eller andre steder i nærheden, så det må være en immigrant, ja, må man sige, eller en flok immigranter, ikke? Sådan et vildsvine-immigrant der. Ja. Den siger du, den er det ikke værd at teste, fordi du ved, det ikke er dansk dyr. Ja. Men helt ærligt, den kunne da godt altså, hvis den så skyller i land for Tyskland, det er jo der, svinepesten kommer fra. Kan du fuldstændig afvise det, at et dødt dyr, der skyller i land, kunne have afrikansk svinepest? Nej, det kan jeg ikke. Men hvorfor er det så ikke værd at undersøge det? Fordi de bliver fundet hurtigt, og så bliver de fjernet igen. Og vi vurderer simpelthen ikke, at der er nogen risiko for svineproduktionen på Ærø eller Sydfyn. Og også fordi der heller ikke er vildsvin. Og du er heller ikke sådan bare det mindste interesseret i at vide, eller bare lige få afkræftet. Det er jo bare at tage en prøve, og så... Jo, nysgerrig, det er vi da, helt klart. Hvorfor tester du dem så ikke, hvis du er nysgerrig? Jo, fordi at lige præcis, at vi roder os ud i nogle forklaringsproblemer, hvis vi gør det. Nej, du roder ud i et forklaringsproblem, hvis du ikke gør det. Du skal forklare mig. Jeg kan simpelthen ikke forstå det her, og du må undskylde, at det er ikke for at lyde pjattet. Ja. Hvor meget vil det koste dig lige at teste de 7 svin? Det vil ikke koste meget. Jamen, hvad tror du? Det vil ikke koste meget. Er det en plovmand? Gange 3-4 stykker. En plovmand gange 3-4 stykker? Ja, det vil sige, det vil koste et par tusind kroner. Så kunne alle ånde lettet op og få bekræftet, det er ikke svinepest. Vores eksport til 11 milliarder, den kan være... de kan sove trygt, bønderne. Det er ikke svinepest, det her, og de har det ikke. Den sikkerhed kunne vi få for 2.000 kroner. Prøv lige at forklare igen, hvorfor du ikke vil gøre det. Fordi at selvom den var positiv, så kan vi også ånde lettet op. Fordi den kan ikke have gjort nogen skade på den svineproduktion, der er i Danmark. Så selv hvis de 7 døde dyr, der skyllede op, de havde afrikansk svinepest, så kan du sige med god samvittighed, det er overhovedet ikke farligt. Ja. Det var jo ikke den samme udlægning, vi hørte lidt tidligere på morgenen. Der havde vi Bo Håkonsson på fra Naturfredningsforeningen. Han siger, ådsel, æder og ting, der har pillet ved det, kraver og deslige, de kan faktisk også bære smitten. Hvis de har siddet og hakket i de der døde dyr, så kan de flyve ud over Sjælland, så kan de, eller Ærø, hvor de nu flyver hen, så kan de sprede smitten. Det kan du, ja. Det siger du altså, han lyver. Nej, det er en god teori, og det har der er jo de baltiske lande, for eksempel Polen, de har jo meget erfaring med afrikansk svinepest, fordi der er rigtig meget af det over ved den i den østlige del af Europa. Og det er bare ikke det mønster, man ser, at ådselsæderne har en større rolle i smittespredningen. Ja. Det vi ser er i stedet, at spredningen sker i et rigtig varme måned om sommeren. Så teorien er nu, at det sådan set mere er insekter, der er problemet. Og igen, al den spekulation, nu har vi siddet og snakket om det her i kvarter, den kunne du have været foruden for sølle 2.000 kroner. Også det der med, at din chefkonsulent lige kom til at sige, hvad du så siger er en fejl, at det var fordi, man lige var bange for, hvad resultatet var. Det var altså en fejl, ikke også? Men altså, selv hvis jeg nu finder en, der vil tilbyde dig de 2.000 kroner, så vil du også ikke gøre det. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Det kunne det være, at vi skulle gøre det næste uge her på redaktionen. Vi har de sidste penge. Det kan være. Ja. Kan vi nå det? Jeg synes. Hvor lang tid tager det at teste dem? Det tager et døgns tid eller sådan noget. Men jeg synes da, I skal gå videre til, fordi Bo Håkonsen, han kom med et godt spørgsmål. Ja. Hvorfor har vi en anden politik med fugleinfluenza? Og det vil jeg rigtig gerne forklare. Ikke? Mm. Altså, og det er jo fordi, at når vi snakker om døde vilde fugle, der får fugleinfluenza og drætter døde ned, så tester vi dem jo glad og gerne. Ja. Og det uanset, at selvom vi finder noget i dem, så er der nogle markeder, der reagerer. Det ved vi også. Altså, så det er jo ikke, det er jo ikke derfor. Mm. De har jo en anden praksis for det her i Tyskland. Der tester de jo det her døde svin. Den nordtyske nyhedsportal SHS fortæller. I Tyskland, der tager man, siger man, svinepest alvorligt. Der tester man uanset hvad. Ja. Kunne det være, at tyskerne havde fat i den lange ende? De har jo svinepest dernede. Men nu havde vi lige en kontakt til Mecklenburg-Vorpommern og Slesvig-Holsten i går. Ja. Til veterinærmyndighederne dernede, og de siger, ja, de tester alle de døde svin. De har faktisk ikke været i den situation, at de har fundet strandvasker, så de har slet ikke overvejet problemstillingen. Men altså, vi rejste fra dansk side også spørgsmål i Bruxelles i går, og der var fuld opbakning fra de andre medlemsstater, og inklusive kommissionen, at sådan nogle vildsvin, hvor man ikke kender oprindelsen, det giver ingen mening at teste dem. Eller hvad jeg tror? Jeg tror også, du er lidt bange for den panik, der vil udbryde, hvis I nu begyndte at teste det her, ikke? Så vil det jo komme ud, og der vil blive skrevet Danmark, testen for svinepest, eller også vil det blive skrevet på kinesisk eller japansk, hvor vi eksporterer vores svin til, ikke? Så vil de blive helt vildt nervøse og tænke, nå, kan vi nu købe danske svin? Det har du ikke særlig meget lyst til. Altså, hvis det er det, der sker, så tager vi den. Ja. Men det vil være spild af vores tid, og det vil være spild af deres tid. Ja, og det vil koste os penge, ikke, i eksport? Sådan en marked kunne jo godt lige tage et dyk, hvis det kom frem, vi lå og testede for svinepest. Men nu er det jo ikke, fordi vi ikke tester ikke, for svinepest. Hvis vi nu kommer med de penge der, kan vi så få lov at teste dem? Nej, det kan jeg ikke. Nej, okay. Jamen, ved du hvad, jeg har ikke flere spørgsmål. Kan du have en rigtig god dag, Sten Mortensen? I lige måde, der. Veterinær, udviklingschef i Fødevarestyrelsen. Og imens du har lavet et interview, Knud, så er det bare tikket ind med sms'er på Livgarden. Og vi sidder ude i redaktionslokalet og prøver at ringe folk op. Der er en, der skriver, at jeg er gammel sergeant i den kongelige Livgarden. Der er en racistisk kvindefinsk kultur i regimentet, hvor man på lederniveau joker om minoriteter og kvinder. Søren Østergaard er udmærket godt klar over, at det sker. Det er pinligt at høre ham tale udenom på den måde. Mm. Generelt er det bare meget snævre rammer for at begå sig. For eksempel har han oplevet at blive frosset ude af kollegaer for at udtale sig kritisk om krigene i Afghanistan og Irak. Vi arbejder på at ringe lytteren op, og alle jer andre, også jer, der skriver, at Anton er en tøs, og at I ikke gad i krig med ham. Ja. Dette er Radio 24/7. Nu kommer vi til det, du har glædet dig til, Ina. Det er Britta Nielsen. Ja, det er Britta. Det er seneste Britta-nyt nu her. Og vi har jo fået intet mindre end vores egen ekspert, Marie-Louise Toksvig, i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Sagen starter i går. 65-årige Britta sidder på anklagebænken, tiltalt for at have overført 117 millioner fra Socialstyrelsen til sig selv. Du er jo vores vært på Politiradio her på kanalen, og du har fulgt retsmødet. Det første gang vel egentlig, at vi hører Britta sådan selv forholde sig til anklagen imod hende, der er vi da, fordi jeg nåede faktisk ikke at følge det i går, det er der måske andre lytter, der ikke har lidt nysgerrig på. Hvad siger hun selv til det her? Ja, det er vi jo faktisk stadig spændt på, Knud, fordi der skete jo det i går, at inden vi nåede til at få afhørt Britta Nielsen, som jo som tiltalt skal afgive forklaring først, så blev hun dårlig. Altså inde i retslokalet. Ja. Første dag på sådan en retssag er der jo en masse alt muligt andet praktisk, at anklageren forelægge sagen, det vil sige gennemgå, hvad har vi af beviser, hvad synes vi sagen handler om og sådan noget, ikke? Og det tager nogle timer, og det er teknisk og indviklet og sådan noget. Og så havde vi en frokostpause fra 12 til 1, og da vi kom tilbage, så gik der ganske kort tid. Anklageren var næsten færdig, så vi nærmede os, at nu skulle Britta indtage vidnestolen og afgive forklaring. Ja. Og så blev hun dårlig. Ifølge forsvaren har hun døjet med nogle hjerteproblemer og også været under behandling under sin varetægtsfængsling. Og hun måtte altså først ud bagved, og så synes de, hun havde det så skidt, så der blev tilkaldt ambulance, og hun blev kørt på hospitalet. Så vidt vi ved, så er hun okay og i stand til at møde i retten igen i dag. Men derfor nåede vi ikke at høre hende selv. Vi nåede kun at se hende ganske kort, og hun fik bekræftet, at hun var sej, og hvornår hun er født. Det er sådan noget, der sker i begyndelsen af en retssag. Og så hørte vi jo så hendes forsvar, fordi deri har det ret, at det er også første gang, vi finder ud af, hvad siger hun egentlig til de her anklager. Og det har der jo været spekuleret frem og tilbage i. Altså, kan man rende fra det? Hvis der ligesom fremgår af min konto, at der er gået penge ind et sted fra, hvor jeg ikke skulle have dem, så er det jo svært at løbe fra. Ja. Det gør hun heller ikke. Vi forstår på hendes forsvar, at hun erkender at have overført disse vældig mange penge til sig selv. Ja. Om det sådan eksakt en til en er en tilståelse, det siger han, det er det ikke, fordi det handler jo også, du skal kunne tilstå noget, skal du også kunne huske, du har gjort det, og fordi vi altså taler om et anklageskrift, som rummer en periode på jo altså 25 år og knap 300 overførsler, så forstår vi på forsvaren, at hun kan ikke nødvendigvis huske hver eneste transaktion. Nej. Men i det store hele erkender hun, at hun har taget penge fra Socialstyrelsen og overført til sig selv. Så er der den detalje, som jeg blev mærke i går, at det jo i paragrafen på jurasprog jo er formuleret bedrageriparagrafen, som at man gør noget for egen eller andre vindings skyld. Ja. Og der understreger forsvaren, at hun tilstår at gøre det for egen vindings skyld. Og det er jo fordi, der sidder blandt andet hendes tre voksne børn, er jo sigtet for groft hæleri. Aha. Og beskyldningen om, at hun ligesom har gjort det for dem, eller de har været med i det her svindelnummer, det tyder det jo på, at hun meget stærkt vil afvise, ikke? At hun ikke vil belaste sine børn. Så, okay, hun vil ikke belaste børnene. Er det så noget med, jeg erkender mig skyldig, prøver at redde børnene? Muligvis, men nu regner vi jo med, at hun i dag vil være klar til at sætte sig i vidnestolen i Københavns Byret, og så begynder afhøringen af hende, og det er der sat tre dage af til, og afhøringen om de her forskellige forhold. Hvordan så hun ud? Altså, vi har jo ligesom set to billeder af Britta Nielsen i de år, sagen har stået på. De første billeder, som jeg tror, det var Ekstrabladet, det er det typisk, der fandt det første billede. Der sidder hun sådan i ret god stand med lyst bobbet hår og to champagneglas foran, så jeg tror, det er fra en hesteauktion eller sådan noget. Og runde kinder. Ja. Så det næste billede, vi så af hende, var jo billeder fra den retssal i Sydafrika, hvor hun kommer op ad en trappe ned fra cellen, nede under salen, midt i salen. I Sydafrika er forholdene anderledes. Der kunne journalisterne og fotograferne altså stå en halv meter fra hende og filme hende lige ind i hovedet. Der er hun korthåret, sorthåret og ser meget hervet, træt, slidt ud. Det tror jeg, vi alle sammen ville gøre, hvis vi lige kommer op ad en fængselscelle i en sydafrikansk retssal. Nu ser hun ud som en mellemting mellem de to ting. Ja, hun er lyshåret igen, har fået lidt mere hul i kinderne, og ja, men altså, det er jo svært. Noget, der kom frem i går. Jeg ville ikke kunne kende hende, hvis jeg så hende på gaden. Nej, okay. Ja. Da hun får det dårligt, ser I det, eller er det ude i frokosten, når hun får det dårligt? Nej, det er inde i retssalen, men det er sådan et stort lokale, en af de største retssale i Københavns Byret, som er sådan et meget aflangt lokale. Der er plads til mange tiltalte, i det her tilfælde mange advokater, fordi alle dem, der også er sigtet i sagen, deres advokater sidder der også. Hendes søn, som jo også er sigtet for groft hæleri, men ikke i denne her sag. Altså, denne her sag handler kun om Britta Nielsen. Men når man selv er sigtet i en sag, der ligesom er knyttet til, så har man lov til at være der og høre, hvad der bliver forklaret. Han er der også, og han bliver selvfølgelig altså bleg som lagen, da hans mor pludselig blev dårlig og blev ført ud. Nej. Det er en lang forklaring for at svare på det, du spurgte om, Ida. Der er langt, og der sidder mange mennesker imellem der, hvor Britta Nielsen sidder, og der, hvor vi som pressefolk sidder. Så altså, nej, vi kunne ikke se det, men det er jo klart, det skaber jo voldsomt drama i sådan en retssal, du ved, hvor alt det ellers er, så du ved, kører fuldstændig efter bogen, når man taler på skift og sådan noget. Ikke? Britta Nielsen har så oprettet falske projekter med sit eget kontonummer og givet dem tilskudskroner og sådan noget, det, der kom frem i går. Og der er også eksempler på, hvad hun har kaldt de her effektive projekter. Blandt andet hjælp til selvhjælp. Ja. Var der andre sådan sjove detaljer, der kom frem? Nej, fordi indtil videre har vi jo kun fået sådan den overordnede beskrivelse af, hvad der er i materialet. Anklageren gjorde en del ud af at forklare, at der er brugt syv forskellige metoder til at overføre de her penge. Det har vi jo også spekuleret over, hvordan kan det være, hun gjort? Jeg har gået og tænkt, jeg mener, det er en gammel Anders Bodelsen-roman, hvor en bankmand, hvis man bare tager lidt fra alle, så er der ingen, der lægger mærke til det. Men man mener altså at kunne bevise, at hun har dels oprettet fiktive projekter, som det du taler om i det med at lave et projekt, og så ligesom indføre de her computerprogrammer. Det er projekter, de skal have de her penge, og så udfylder med sit eget kontonummer. Så er der andre, hvor hun har taget eksisterende projekter, måske nogen, der er lukket ned, og så har hun ligesom genåbnet dem, og så har hun sat sit eget kontonummer ind i stedet for den kommune, som skulle modtage pengene. Så der er ligesom de helt fiktive projekter, og så er der nogen, som er eksisterende projekter, hun så har ligesom stukket sit eget nummer ind i, og forskellige andre tekniske metoder. Hendes forsvarer svarede på den lange, grundige gennemgang, at det var sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvordan det er foregået. Han er mere optaget af, forstår vi, at vise, hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre, altså at tale hen imod og påvise den manglende kontrol, at det har åbenbart været fuldstændig hullet, som man siger. Der var også nogle af hendes tidligere kolleger i retten i går, som jeg også har sagt, det er så mærkeligt, at det har kunne foregå, uden nogen har opdaget det. Og det er jo en del af skandalen, af den større historie, det er jo, hvordan kan en offentlig myndighed, som altså er sat i verden for at uddele penge, afsat på finansloven, til de allersvageste i vores samfund. Vi taler om hjælp til hjemløse stofmisbrugere, til psykisk syge børn og sådan noget. Ikke? Hvordan kan det ligesom bare få lov til? Og det er selvfølgelig en stor historie. Det har bare ikke ret meget, vil jeg umiddelbart sige, med selve sagen mod Britta Nielsen at gøre, fordi altså, man må jo ikke bare tage andre menneskers penge, fordi man kan. Nej, det må jo ikke. Det er ligesom ikke nogen undskyldning. Nej, men... og så det, du nævner med, at det er en dette socialt udsatte projekter. Altså, jeg glæder mig til at høre hans forklaring også, for at se, om altså, angrer hun? Har hun nogen samvittighed? Toksvig, du vil nok ikke svare på det her, Toksvig. Helt ærligt, hun har lavet så mange numre. I går får hun pludselig et ildbefindende, lige da hun skal til at tale for første gang. Altså, jeg kunne, og det kan godt være et dårligt menneske, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at tænke på, at det der, det var bare et nummer igen fra hende. Hvad tænker du? Det var der mange, der spurgte, om vi blev smidt ud af retssalen. Ja. Og så stod vi ligesom udenfor, og så kom ambulancen, og så stod vi og ventede på, og så kom den ud igen. Og der vidste vi jo ikke, da ambulancen kørte ud, om den tog hende med eller ej. Nej. Fordi det kan man jo ikke se i en ambulance. Det var der mange, der spekulerede i, præcis som dig. Var det nu lige et nummer mere? Men altså, man bliver jo ikke kørt med ambulancen på hospitalet, hvis man ikke faktisk er dårlig. Og hun har altså haft øjensynlige hjerteproblemer tidligere. Hun er midt i 60'erne, og jeg vil sige, hvis der er en dag, hvor man kan gå hen og få det rigtig, rigtig skidt, så er det jo den dag, hvor man efter har siddet varetægtsfængslet i et år. Så du tror på Britta? Træder ind i retssalen, så sidder hun. Det bliver, altså, jeg har sagt det før, jeg tror også, at det vi viser har det her studiet, at den der første dag, der er det altså alvor. Ikke? Der står, uanset hvad man har gjort, og uanset hvor skyldig man er, så står altså helt formaliseret samfundets spidseste ender og peger imod dig og siger, at du er anklaget. Så sidder pressekorpset dernede bagved med pen og papir, eller i vores dag mere computer. Det er jo et voldsomt pres. Så hvis man har lidt dårlige hjerte og er lidt sløj, så er der ikke noget at sige til, at man reagerer den dag. Men ved du, hvad jeg hæftede mig ved lige før, Knud, lige nu at sige, som er lidt usædvanligt i den her sag? At du sagde jo, da du ligesom præsenterede, nu skulle vi tage med, Britta nyt, og nu skal vi høre om Britta. Ja. Og det der med, at en anklaget i en straffesag, den er jo stærkt, stærkt omtalt, men dem har vi jo andre af. Men at vi kommer på fornavn med en tiltalt, er jo, det sker jo nogle gange. Og her, da vi sad i retten i går, der slog det mig, som det allerførste bliver Britta Nissen selv spurgt. Hun hedder jo formelt Anna Britta og mere end et efternavn. Og så spørger dommeren hende meget venligt, hvad vil du helst kaldes? Det bliver jeg jo også tit spurgt om, fordi jeg hedder flere fornavne. Og så siger hun, jeg vil helst kaldes Britta. Nå ja, okay. Og i løbet af dagen, så selv i den her formelle ramme, hvor man normalt taler om den tiltalte eller med folks fulde navn, så kommer anklageren og også dommeren jævnligt til bare at omtale hende Britta. Så hun er sådan en, vi alle sammen kender. Ja, på sådan selv det er officielt Danmark. Det er på en eller anden måde tankevækkende, fordi altså det, der skal foregå i retten, skal jo være kun det, der foregår i retssalen. Ja, og jeg vil sige, altså vi kommer jo aldrig til at omtale Peter Madsen som Peter. Det er noget forsvarsadvokater ofte gør. Men hun er også en arketype nu. Altså hun er omvendt af Robin Hood. Hun er jo, om 100 år vil der også være en Britta Nielsen. Eller så er hun jo stadig Britta Nielsen. Ikke? Hvad vil du så helst kaldes? Marie eller Marie-Louise? Altså jeg plejer, når nogen spørger mig at sige Bent. Men altså jeg hedder faktisk også Charlotte, så du kan nøjes med de to første. Bent Toksvig. Bent Toksvig, vært på programmet Politiradio her på kanalen, som har fulgt det første retsmøde med Britta Nielsen. Og der taler vi selvfølgelig i Politiradio på søndag. Vores sidste jo selvfølgelig også videre om Brittas egen forklaring, som vi får i løbet af i dag. Og jeg føler jo også næsten, at jeg kender Britta Nielsen, fordi man har jo nærmest set sådan et afsnit af Kender du typen, fordi man har været på rundvisning i hendes hus i Sydafrika. Og jeg skal lige sige, at det blev jo solgt til det her latterligt lave beløb. 91.000 kroner, men man kan stadig nå at byde. Nå. Og jeg bare sige, det går til et godt formål, fordi de penge går til den danske stat. Jeg glæder mig faktisk. Kan stadig nå så lad mig bare lige sige på faldrebet her, for så skal vi nok gå videre. Ja. Jeg glæder mig til at høre om bankens rolle. Jeg mener, havde hun ikke konto i Danske Bank? Jo. Hvordan søren kan man sende så mange penge over, og hvad har bankens rolle været det der? Hvornår hører vi om det? Det ved jeg ikke. Nej, okay. Nå, det glæder jeg mig til. Hvordan var det nu lige med Danske Bank, som havde Britta som kunde? Det får vi måske at vide senere. Du lytter til Radio 24/7. En 31-årig mand, som har kaldt sig Tommy Thailand. Ja. Han er blevet dømt for at hænge en voldtægtsdømt mand ud på Facebook. Det er ifølge anklagemyndigheden første gang, at der er faldet dom for overtrædelse af de her nye regler om databeskyttelse, som trådte i kraft sidste år. Søren Harbo, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Anklager ved Københavns Politi, du har ført sagen i retten. Hvad havde manden præcis delt på sin Facebook-profil? Jamen, han havde i første omgang delt et billede og det fulde navn af denne her person, og så samtidig han så oplyst om, at den pågældende person tidligere var blevet dømt for voldtægt, og han nu igen var blevet mistænkt for voldtægt. Og hvorfor må man ikke det? Ja, det må man ikke, fordi det står i databeskyttelsesloven. Og baggrunden for det handler jo om, at det er private, personlige oplysninger, og det må man altså ikke poste på Facebook. Og han får så en bøde på 15.000 kroner, der afgjorde retten i går på Frederiksberg. Og altså, hvor går grænsen så for, hvornår man må fortælle, at en bestemt person for eksempel er voldtægtsdømt? Altså, må man gerne fortælle det videre over Facebook i en messengerbesked? Altså, det er sådan, at databeskyttelsesloven behandler offentliggørelse af de her oplysninger. Så vi taler i hvert fald om åbne Facebook-profiler eller Facebook-profiler, hvor der er rigtig mange følgere. Det vil være en offentliggørelse at poste det. Det er noget andet, hvis det er en enkelt besked til en anden. Det er jo ikke en offentliggørelse. Okay. Må man så for eksempel tage... Altså, han bliver jo dømt herfor. Han hænger en voldtægtsdømt mand ud på Facebook med billeder og det hele der. Må jeg tage en megafon og gå ned på gaden og råbe, at en eller anden er blevet dømt for voldtægt? Det kan godt være, at du ikke må det, men så er der nogle helt andre regler, vi taler om. Fordi det er præcis databeskyttelsesloven. Det handler om databeskyttelse. Det er sådan noget med EDB og data og Facebook osv. Så det er selve det. Men det kan godt være, at du også kan blive straffet for at gøre det, hvis der for eksempel er det, der hedder navneforbud. Men så er det nogle helt andre regler, vi taler om. Der er også en lytter, der spørger, hvad hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige? Jamen, det må du stadigvæk ikke gøre. Du må ikke offentliggøre navnet og nogle konkrete oplysninger omkring vedkommende, og så dele det eller sprede det ud til offentligheden. Du vil så... Det må du for eksempel, hvis du er journalist. Ja. Du er så anklager ved København. Jeg taler om private person. Ja. Søren Harbo, du er anklager ved Københavns Politi. Hvordan søren fik I lige øje på Tommy Thailand, som lægger noget op på sin Facebook og fordømt ham? Vi fik en anmeldelse. Okay, så der er nogen, der er blevet vrede over Tommy. Vi får en anmeldelse. Og udover der... Vi får en anmeldelse, så er vi forpligtet til at efterforske det, fordi der står i loven, man ikke må gøre det. Og udover det her foto og navn, hvilke andre oplysninger er blevet lagt op, som er problematisk? Altså bare lige, så lytterne også er klar over, hvad man ikke skal dele. Jamen, det var, at han på det tidspunkt nu var blevet mistænkt for voldtægt af en 9-årig, og han tidligere var blevet dømt for voldtægt af en 12-årig. Okay, men der er ikke sådan telefonnummer og CVR-nummer, eller? Nej, det er der ikke. Okay. Det er fuld navn og så et portrætbillede. Så alright, prøv lige at høre her. Der er jo mange, der så pludselig sidder og tænker, hvad har jeg selv delt på Facebook og sådan noget, ikke? Det er jo derfor, det er godt lige at have dig med, Søren Harbo. Hvis nu jeg havde som journalist skrevet en artikel om det, dommen er offentlig, jeg må skrive om det, jeg laver en artikel, måtte Tommy Thailand så dele den artikel? Selvfølgelig måtte han det. Så det han ikke må, han må ikke ligesom selv lege journalist eller skrive på Facebook med billedet. Her er der en, der er blevet dømt, men han må... Ja? Han må ikke som privatperson lege offentlig gabestok. Det må han ikke. Nej. Så hvis nu at Knud Brix, som er journalist, hvis han havde skrevet det her Facebook-opslag, ville det have været okay? Altså hvis han skriver det i journalistisk øjemed, ja. Så beskytter faktisk menneskerettighedskonventionen ham som journalist. Men journalist er jo ikke en beskyttet titel. Hvad nu, hvis Tommy han siger, jamen ved du hvad, jeg er en slags Facebook-gadesjournalist. Altså, det er jo ikke en beskyttet titel. Så må vi jo vurdere, om vi... Nej, det er ikke en beskyttet titel, men der findes jo noget, der hedder medieansvarsloven. Ja, ja. Nogle har anmeldt sig selv til pressenævnet. All right. Okay, nå, spændende. Det er spændende. Ja, ja. Nej. Okay, vi skal også lige sige godmorgen til dig, Kuram Ahmed. Ja, godmorgen. Du er forsvarsadvokat for den her 31-årige mand, der går under navnet Tommy Thailand på Facebook. Hvad siger han selv? Jamen, han er selvfølgelig ked af dommen og er ikke enig i den afgørelse, som retten på Frederiksberg har truffet. Og ud fra det, så overvejer vi naturligvis at gå videre til landsretten. Ja. I vil anke den måske. Hvad er det, han... kunne du lige sætte på ord på, hvad er det, Tommy Thailand er utilfreds med? Jamen, det er egentlig lidt ligesom det, I diskuterer lige nu her. Det hensyn, han har haft med at så sige advar, hvis man kan sige det sådan, offentligheden. Og ud fra det hensyn, der har han sagt, jamen, det må være i offentlighedens interesse at få det her at vide. Det er det, han er utilfreds med. At blive dømt for. Ja. Hvorfor hedder han Tommy Thailand? Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke komme ind på. Hvorfor? Nå. Det har vi ikke haft sådan... Nå, det kan godt være, han... Ja. Ja. Han kalder sig bare Tommy Thailand, den 31-årige mand. Okay. Jamen spændende. Tak fordi du var med, Kuram Ahmed. Ja, tak. Forsvarsadvokat for den 31-årige mand, der går navnet Tommy Thailand. Også tak til Søren Harbo, anklager ved Københavns Politi, der altså har ført sagen i retten. 8:03. Vi skal lige nå at tale med en lytter. Godmorgen. Hvem har vi med på linjen? Det er Aske. Hej, Aske. Hej. Du har ringet ind, og jeg ved, du har en reaktion på den historie om mobning i Livgarden, eller i hvert fald en, der står frem og siger, at han oplever der mobning. Hvad tænkte du om den historie? Jamen, jeg tænkte, at det lyder meget rigtigt, sådan set. Det er ikke noget, der... Altså, det er, vi har hørt til historien om Livgarden før. Og jeg synes, det er godt, der er en, der står frem. Har du selv erfaringer med det? Jeg har ikke selv erfaringer med mobning i forsvaret. Nu er jeg tidligere befalingsmand i Fredericia, som tror jeg sådan er kendetegnet ved et lidt blødere regiment. Men jeg kan godt genkende det der med, at man er hård over for sine værnepligtige. Ja, du siger også, der er kæmpe forskel på civile arbejdspladser og forsvaret i din sms. Hvad synes du egentlig om, vi havde jo en major i studiet. Hvad tænkte du om hans måde at håndtere den her kritik på? Det synes jeg var lidt pinagtigt at høre på. Jeg blev lidt ærgerlig over, at der ikke bliver taget ansvar for det der. Så, altså, at vi nu har de her store stærke mænd ansat i forsvaret, så skal de beskytte vores land, og så står han lidt og ikke vil tage ansvar for sådan en ting som det. Om de holder om op i dag. De holder jo anti-mobbedag. ja, det gjorde de så. Hvorfor griner du af det? Jamen altså, jeg synes det er ærgerligt, at de ikke tager Anton seriøst og siger, og indrømmer, at der er et helt klart problem her, og det bliver vi sgu nødt til at gøre noget ved. Mm. Altså, hvad nu hvis han ikke, altså han står jo der i sin uniform, og synes jo ikke, han har et problem. Hvorfor skulle han så indrømme det? Ja, men det er jo det der med, ja, om man er villig til at tage ansvar for det, som der er nogen, der har på en, kan man sige, ikke? Jo. Altså, hvis en af mine medarbejdere synes, at der er noget, jeg gør forkert, så skal han jo komme og sige det til mig. Mm. Og så må jeg jo tage det som en mand, og så få rettet op på det i stedet for. Ja. Ligesom med den her talsmand her, de har inde, synes jeg også, at talsmanden er jo også på kontrakt, skal jeg huske på. Mm. Så selvfølgelig vil han bakke sin major op. Ja, det er klart. Tusind tak, Aske Jacobsen, du lytter, og du er tidligere sergeant fra Fredericia og gav dit besøg med. Det skal du have tak for. Ja, tak, at du måtte ringe dig op. Ja. Selv tak. Spændende, altså. Der er flere, der skriver ind. Anson, han er en held, fandme godt nok modet. En anden skriver, Anson, han er en tøs. Ham gad jeg ikke være i krig med. Halvdelen af DK-værnepligtige føler tjenesten som et mareridt. Nu er der nyheder, så er vi tilbage. Og lige om lidt, der skal vi tale om ansigtsgenkendelse. Vi skal tale med Peter Skaarup. Han går jo ind for det. Politiet vil gerne have det. Venstre og DF siger, det kan I da godt få. Det lyder da meget fint. Ja. Er der flertal? Det ved vi ikke nu. Peter Skaarup skal jo ligesom bare forklare, hvorfor synes han, det er en god idé. Og så skal vi også stille ham spørgsmålet. Hvad er egentlig den negative konsekvens ved ansigtsgenkendelse? Det er jo et spørgsmål, vi har lært af Asger Juhl. Ja, hvad for noget? Asger har ikke lært mig noget som helst. Jo, han har lært mig at stille det her spørgsmål. Hvad er den negative konsekvens? Nå, ja. Og det er altid sjovt at høre. Altså, det fortalte jeg ham en gang, og så tog han... Nå, det er dig, der fortæller det. Nå, men lad mig bare lige sige, den kære, gode Asger Juhl, han har morgenvagterne i næste uge, ja, mandag til torsdag. Det har han. Ja, så der skal I også lidt han med, har og Knud og jeg han har et rigtig radioansigt, ja. Asger Juhl, ikke? Han er vist på radio. Ligesom dig. Nå. I har Radio Hår begge to. Ved du hvad, det er jo bare en god sidste time her, Ida. Hvor er det dejligt at have sådan en sidste time her, som bare er fed. Nu har du lige fortalt om det der. Spændende. Vi får jo også, synes jeg, en ret interessant historie om U-landskalenderen, som simpelthen nægter... Ej, den er ikke interessant. Jo, jeg synes, det er sjovt, fordi din... okay. Det kilder min journalistiske nysgerrighed lidt, at de nægter at komme slik og chokolade i de der U-landskalender, for at de ikke vil ikke være med på moden. Og hvert år kan de bare se, at de sælger flere og flere U-landskalender. Nej, de sælger færre og færre. Hvad sagde jeg? Flere og flere. Nej, undskyld, færre og færre kalender, fordi børnene, der åbner der, og den er jo lidt, helt ærligt, jeg kunne heller ikke lide den der kalender, den var bare kedelig, og så kunne man følge med, og der var bare sådan papirslove, og det falder bare, det der oplag af de kalender, og de nægter pure at falde til patten, og bare komme noget slik i, eller noget chokolade, ikke sådan, den måske kunne sælge nogle flere. Og det synes jeg da, det skal vi høre om, hvorfor de okay, ikke bare... Okay, nu glæder jeg mig også. Okay. Og så har vi jo det der er en brag en historie her også, synes jeg, fordi det der med nettet, det er jo bare kommet for at blive. YouTube, vi hører om det hele tiden. Vi skal høre meget mere om det, og det kommer. Og spørgsmålet er, om det favoriserer politisk indhold, som er ekstremt, og dermed et eller andet sted radikaliserer brugerne. Det er jo i hvert fald en teori, der de seneste mange år har været fremme, det her med YouTube. De har en algoritme, der ligger bagved. Den favoriserer politisk ekstremt indhold, har det lyttet igen og igen. Men den er altså, der er ny forskning fra Penn State University i USA, som sætter spørgsmålstegn ved det her. Ja. Godmorgen, Frederik Kullager. Godmorgen. Du er noget så fint som teknik- og internetjournalist på Zetland. Korrekt. Ja. Eller teknik, vi plejer at sige teknologi, men altså jeg kan godt lide din mere old school. Jamen, vi er lidt mere gammeldags, end jeg er inde på Zetland. Det skal ikke lægge dig til last. Men du skriver om det her med internettet. Og så har der været den teori om, at YouTube på en eller anden måde favoriserer ekstremt indhold, ny teori, og forskning siger, det passer ikke. Prøv lige at gøre os klogere på det her, du har fulgt det. Ja, det har jeg. Ja, ekstremt spændende forskning. Altså, problemet ved at være journalist og skulle dække YouTube er, at vi dækker det totalt i blinde meget af tiden, ikke? Hvorfor? Jamen, fordi YouTubes algoritme, ikke? Så YouTube er ejet Google og skaber indtægter for milliarder. Hver gang man har set en video, så kommer der en annonce, eller inden man skal se en video, kommer der en annonce. Det er en pengemaskine i YouTube, ikke? Ja. Og algoritmen har er den, der ligesom fører brugeren videre rundt på sitet. Det er den, der udvælger, hvad der skal ligge på startsiden, hvad der skal ligge ind på hot lige nu. Mm. Altså, Paludan er et godt eksempel, ikke? Han brugte virkelig YouTube, og YouTube elskede ham, fordi de unge mennesker elskede at se Paludans videoer, hvis de blev anbefalet, ikke? Nu siger du, YouTube elskede Paludan. Ja. Er det så menneskerne bagved, der elskede ham, eller er det algoritmen, der elsker ham? Fordi han er ekstrem. Ja, algoritmen elskede ham, ikke? Og de unge mennesker interagerede også virkelig godt med hans indhold. Så der var sådan en, der var sådan en samhørighed mellem hans videoer, var også meget, meget lange og sådan nogle ting. Altså, og de var dramatiske. Og det kan de godt lide på YouTube, eller hvad? Ja, altså, man har sådan et, igen, algoritmen er Googles, eller YouTubes secret sauce, ikke? Det er sådan Big Mac-saucen inden for internetverdenen, ikke? Så, og det at finde ud af, hvad den egentlig består af, er nærmest umuligt, og derfor har vi også, både som medier, jeg har selv siddet og måtte lave forsøg med den her algoritme, ja. Siddet på at regne ud, hvordan kan det være, og jeg prøver stadigvæk at blive klogere på, hvordan kunne Paludans video blive så populær, at en... Ja. Altså videoer med en mand på en parkeringsplads, der kommer op og skændes med nogle mennesker, kunne få millioner af visninger over en sommer, ikke? Frederik, hæng lige på. Ja. Som den gode skolepige, hun er, sidder i der og markerer. Hun har et meget... Det er, fordi jeg sidder altid og rækker hånden i vejret, ja, når jeg gerne vil sige noget. Ja, det gør jeg ikke. Jeg bryder bare ind. Hvad vil du sige, Ida? Nu lyder det, om jeg afbryder, Frederik. Nå, men Frederik, hvor er det, fordi de her forskere fra Penn State University, ja. De forklarer, at det er simpelthen bare god gammeldags udbud og efterspørgsel, som udbreder det her højorienterede indhold på YouTube. Og så ved jeg, at du nemlig i en artikel til Slætteren har udført et eksperiment, hvor du undersøger, hvor YouTubes algoritme fører dig hen. Ja. Hvordan var det, du udførte det eksperiment, og hvordan viste det? Jeg oprettede sådan set bare to helt nye brugerkonti. En, hvor jeg søgte på sådan nogle emner, som knytter sig til højrefløjen, og emner, der knytter sig til venstrefløjen. Så det var alt fra sådan noget indvandring, integration, skat, til feminisme, grøn omstilling, klimaforandring og sådan noget. Så egentlig bare kiggede på, hvad var det for nogle søgeresultater, der ville komme frem. Og hvis jeg nu trykkede på den første eller den anden første søgeresultat, hvilke videoer blev så anbefalet ude i højre side. Og så tog jeg sådan set bare skærmbilleder af de ting, og så skrev jeg en historie. Men den viste meget tydeligt, at hvis jeg sad og kiggede eksempelvis på klimaforandringer, så ville jeg straks blive anbefalet som næste video at se noget med, at klimaforandringer var noget fis. Jeg kan også huske, da jeg søgte på feminisme, så var den første video. Det var en video, I har lavet med Nikita Klæstrup, der forklarer fjerdebølgefeminisme. Nå ja, og nedunder. Ja, den var nemlig glimrende, den kunne YouTube godt lide. Så den kunne helt vi også top, godt lide. Ja, altså nedunder, så lå den. Ja, det gjorde den virkelig. Og så nedunder, måske fordi YouTube prioriterede den som nummer et, ikke? Nedunder lå der så en video med Milo Yiannopoulos, som er sådan en ret langt ude, virkelig sådan femikritiker, ikke? Som talte om, hvordan at tykke piger ikke skulle have det selvtillid, de forsøgte at få, fordi de var ikke særlig attraktive overhovedet. Men så det var ligesom sådan, ja. Og det her er jo interessant. Vi ved godt, at vores unger ser YouTube, og YouTube fylder meget, ikke? Ja. Men du mangler lige at forklare, hvorfor det her har et samfundsmæssigt perspektiv, som gør, at vi er nødt til at være bekymrede over det der med, hvis det er rigtigt, at den ligesom favoriserer den ene politiske holdning frem for den anden, fordi det er åbenbart, at det folk, de bare vil have. Ja, altså det som forskerne også har finder frem i deres rapport her, det er, at den samlede visninger på, jeg tror det er sådan noget 300 kanaler, som ligger fra sådan centrum til ret langt ude på den højre radikale fløj. Ja. De har flere visninger til sammen end de tre store amerikanske cable news stationer. Hvad er det? Det er Fox News, CNN, MSNBC. Så vi har altså en hel ungdom, og det starter sådan set fra min lillebror eller nogen omkring 15, og så frem til nogen på min alder her i slut 20'erne, snart 30, ikke? Som simpelthen får deres politiske substans fra YouTube. De har ikke nogen adfærd, hvor de ligesom tænder på tv-visen om aftenen, eller måske engang hører jeres program om morgenen, eller noget som helst. De får det gennem YouTube, og mange af dem, det er politiske kommentatorer, som ikke har ligesom fået en legitimitet i sådan den brede offentlighed, men sådan set bare har købt sig et webcam nede i Harald Nyborg, eller hvor man nu kan få dem billigst, sat dem op på deres kontor, og så de filmer sig selv, og så snakker de ind i kameraet. Det er ret hypnotiserende at se på. Og de her mennesker kan trække tusindvis og millioner af abonnenter. Og det, som forskerne konkluderer, og som adskiller sig fra det, som vi i lang tid har troet, eller i hvert fald har sagt, at algoritmen var hovedårsagen, men de her forskere siger, algoritmen spiller en stor rolle, ja, men de her mænd, unge mænd, har simpelthen bare lukket et vakuum. Okay. Et politisk vakuum, hvor de snakker om nogle emner, som der ikke bliver behandlet i de traditionelle medier, og så engagerer de sig helt vildt meget med indholdet, så de kommenterer virkelig meget, de liker rigtig meget, de deler de her videoer rigtig meget, og det er fællesskabet, der radikaliserer brugerne, hvis det er noget, og ikke nødvendigvis kun algoritme. Okay. Så det, du siger, det er, at det her det kommer vi til at se meget mere af. Derfor er vi nødt til at tage det seriøst. Og det er da måske en meget god pointe. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig spændende at have dig med. Tusind tak, Frederik Kolær. Som altså er ikke teknik og internet. Hvad var det nu, du var? Teknologi og internet. Ja, teknologi og internet. Ja, og så er det jo sådan set bare tilbage til status quo. Altså, man havde alle mulige teorier, de er nu blevet punkteret. Dette er Radio 24/7. Er du med, Skorp? Det er i hvert fald. Godmorgen. Retsordfører for Dansk Folkeparti. Vi har ringet til dig, fordi at politiet gerne vil bruge ansigtsgenkendelse på borgere for sådan bedre at kunne bekæmpe kriminalitet. Og det bakker både jer i DF op om, og også Venstre. Hvorfor bakker DF op om ansigtsgenkendelse? Ja, det er, fordi det er et utroligt godt redskab, siger politiet til os, og jeg tror, det er rigtigt. Sagen er jo, at man har meget knap tid, hvis man i sager om mord, voldtægt og terror skal opklare dem hurtigt. Og kan man finde en person ved hjælp af ansigtsgenkendelse og videoovervågning, ja, så synes jeg, at det er rigtigt, at politiet skal have den mulighed, om de så vil bruge den anden sag. Og hvilke negative konsekvenser er der, hvis I politikere giver politiet lov til det? Jeg ser egentlig ikke nogen negative konsekvenser, udover selvfølgelig, at vi har brug for på Christiansborg at lave en tilstrækkelig god retssikkerhed omkring det her, sådan så det ikke kan misbruges, ikke kan bruges på en forkert måde. Men når det gælder om at få fat i en gerningsmand hurtigt, ja, så tror jeg, at de fleste danskere vil synes, det skal politiet ikke have nogen begrænsninger for at kunne. Der er også en lytter, der skriver ind, det er Henrik. Godmorgen. Ansigtsgenkendelse, det er ok, hvis man stoler på magthaverne. Kan vi det? Det kan vi godt. Og skulle det ske, at der er noget slinger, nogle fejl, menneskelige fejl omkring det her, ja, så er vi jo et åbent samfund, der lynhurtigt vil reagere på det. Nu kan vi se sagen om teleoplysninger, som jo ikke er god, hvor myndighederne har haft unøjagtigheder i deres ting. Ej, jamen, det er jo noget, det der bliver en skandale, ikke, den med teledata. Måden ikke. Men det er jo noget, vi i et demokratisk samfund som det danske reagerer markant på og sikrer, at der bliver strammet op på det hele vejen rundt. Så vi er jo et samfund, der er gennemlyst på den her måde. Så jeg er ikke nervøs for, at man giver politiet den her mulighed. Okay. Så siger du det her, altså, det er du ikke nervøs for, fordi I skal ligesom som politikere sørge for, at der er tilstrækkelig retssikkerhed. Hvordan vil I gøre det? Og nu tænker jeg netop med tanke, altså på den her teledataskandale, der har været. I skal pludselig have et værktøj, eller politiet skal have med ansigtsgenkendelse. Hvordan vil du som politiker sikre, der er tilstrækkelig retssikkerhed for os på borgere? Altså nu kan man sige, at det er jo ikke grundlaget er jo ikke totalt nyt, fordi det bygger jo på overvågningskameraer, altså videoovervågning, hvor man i forvejen i gadebilledet overvåger nogle offentlige pladser. Vi vil gerne have mere af den slags, men det er så det. Men der kan man så ud over det her oveni lægge muligheden for at genkende et ansigt. Så det er jo ikke fordi, det er værre end det, eller anderledes end det. Men det er klart, der skal jo fra politisk side markeres, hvad er det så for nogle garantier, i hvilke sager skal det kunne bruges for eksempel. Ja. Jeg forestiller mig, at det er i morsager, voldtægtssager, terrorsager, altså de sager, som er kendetegnet ved, at man meget hurtigt skal have fat i en gerningsmand, hvor tiden er meget afgørende. Ja, må jeg lige blande mig lidt, Skov? Bestemt. Hvor meget har du sat dig ind i teknikken omkring det her? Jeg er jo ikke nogen supertekniker. Jeg er politiker, så jeg skal jo lave nogle lovgivning. Ja. Ansigtsgenkendelse. Så er vi enige om, at der er nogen, der skal kunne genkendes, ikke? Jo. Ja. Må politiet have billeder af alle os i Danmark? Alle danskere, må politiet have dem liggende? Nej. Altså, politiet har så adgang til for eksempel nogle gerningsmænd, som de søger efter. Ja. Og så det er jo klart, nemlig, hvis de det er jo reguleret det er jo reguleret i retsplejeloven, ikke? Politiet må selvfølgelig ikke have alle danskers foto liggende. Når vi så skal have foto eller hvad hedder det, ansigtsgenkendelse, er vi så enige om, at så skal man have lavet et eller andet tidligere, før man ligesom kan blive genkendt? Altså, jeg har ikke en nøjagtig indblik i, hvad det er, politiet forestiller sig. Jeg siger bare, det skal ikke være sådan, at der er et værktøj her, politiet ikke kan bruge i nogle særlige situationer omkring drab, terror. Lad os så tage det terror. Jeg skal næsten have lov til at tale færdigt. Ja, det skal du ikke rigtig. Nej, det er ikke. Dialog. Nej, altså jeg er jo ikke nogen supertekniker i det her. Det skal vi have politiet til mere nøjagtigt at fortælle. Ja. Jeg synes bare, at politiet skal have mulighed for at bruge et værktøj, og de må beskrive, hvad det så indebærer, og hvad vi politisk skal tage stilling til på Christiansborg, for at de kan have det værktøj. Og det er vi jo både, når det gælder telesager, videoovervågning, DNA, der har vi jo meget præcis beskrevet, hvad må politiet, og hvad må politiet ikke. Ja, okay. Så siger du terrorsager, der gælder det eddermame om at handle hurtigt, ikke? Og derfor vil det være super med sådan et redskab, hvor man lige kunne kende nogen af, at der var ligger i arkivet i forvejen, fordi alle danskere må selvfølgelig ikke blive registreret med deres billede. Så der skal man, i en terrorsag, der skal man altså, hvis man skulle kunne bruge det der, så er vi enige om, så skulle man ligge i arkivet i forvejen, før sådan noget her ville virke. Vi har haft et terrorangreb i Danmark. Omar el-Hussein, han tog maske på, og han var, så vidt jeg ved, heller ikke i noget arkiv i forvejen. Hvordan skulle det her have hjulpet os ved det attentat, vi har set i Danmark? Vi kan jo ikke vide, hvilke billeder politiet har af terroristen i den situation, han er, og de videoovervågningsbilleder, der er. Men det vi ved, det er, at politiet meget bagefter det, der skete, ønskede sig en koordinering af de kameraer, der var, der kunne vise nogle billeder af terroristen. Det er med på. Og, det, men det er bare ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er ansigtsgenkendelse. Tror du, og vil du med fast og myndig retsordfører stemme sige, Omar el-Hussein, han er blevet stoppet af ansigtsgenkendelse? Nej, det vil jeg ikke sige. Nej. Men vi havde vundet noget tid, er mit gæt i forhold til hans sag, og jo ikke mindst, fordi det videoovervågning, man havde... Havde vi vundet tid ved ansigtsgenkendelse? Hvordan havde vi vundet tid ved ansigtsgenkendelse i Omar el-Hussein-sagen? Det er det indtryk, jeg får, når jeg følger sagen, at det ville kunne have vundet tid, hvis man på et tidspunkt havde kunne genkende Omar el-Hussein. Nej, jeg bliver nødt til lige at stoppe dig der. Vi kunne have vundet tid. Han går rundt med maske, han er ikke kendt på det. Vi kunne have vundet tid, siger du. Så snakker jeg, når du er færdig. Tak. Vi kunne have vundet tid i den terrorsag, vi kender. Han går rundt med maske, han er ikke kendt i forvejen. Hvordan skulle det, han så kunne være blevet genkendt af det her system? Det ved vi ikke. Nej. Vi ved ikke med sikkerhed, på hvilket tidspunkt... Det gør vi da forhåbentlig. Politiet har vel ikke billeder liggende af ham, hvis han ikke... Nå. Ja, altså det er din mening og din vurdering. Jeg prøver bare på at komme med min politiske vurdering af sagen. Det må du også gøre. At politiet har brug for et værktøj. Politiinspektøren i København, Jørgen Skov, siger til Berlingske Tidende i går, det vil være meget, meget hjælpsomt i alvorlige sager at have ansigtsgenkendelse. Og så siger jeg politisk, det vil vi gerne give politiet mulighed for. Vi skal selvfølgelig hegne ind, hvordan skal det gøres, og hvilke sager handler det om. Og jeg har ikke grund til at tro, at politiet her siger noget, som ikke der ikke er dækning for, at det rent teknisk vil være et godt virkemiddel. Ja, det tror jeg også, hvordan det skal bruges. Ja. Og spørgsmålet var så, du mener altså, at det vil have hjulpet i den terrorsag, vi kender, Omar el-Hussein-sagen? Det er mit indtryk, at det sammen med en bedre koordinering af videoovervågning, og de to ting hænger sammen, kunne have hjulpet sagen, ja. Mette Meili Albæk, der er retsanalytiker ved DR, siger, at det ikke kunne have stoppet Omar el-Hussein. Hun har skrevet en bog om sagen. Hun skriver på Twitter, Københavns politi vil have ansigtsgenkendelse. Vil være godt i terrorsituationer, siger de. Da vi skrev bogen om Omar el-Hussein og kortlagde hans færden, var det tydeligt, at han fra første minut dækkede sit ansigt til. Ansigtsgenkendelse havde næppe hjulpet. Kender du andre sager, Peter Skorup, som kunne have været opklaret, hvis man har haft eller havde haft det her ansigtsgenkendelse på daværende tidspunkt? Ja, men nu har Mette Albæk også skrevet lidt mere om det, end det du læser op der, og det hun... Og jeg tror også, andre er enige om, det er, at de billeder, vi kender i offentligheden af en gerningsmand, det er jo ikke nødvendigvis alle de billeder, politiet har. Og der har vi jo ikke kendskab til, og skal nok heller ikke have kendskab til, hvilke billeder politiet har af bestemte situationer omkring kriminalitet altid. Fordi så kan offentligheden måske få adgang til oplysninger, det ikke er særlig godt, offentligheden har adgang til. Så altså, vi ved det ikke. Det kan være, Mette Albæk har ret. Det kan også være, hun ikke har ret. Og det er også det, hun har skrevet på Twitter efterfølgende. Enhedslisten er kritisk over for ansigtsgenkendelse. Rosa Lund mener, at ansigtsgenkendelse for det første er krænkende for borgerne, og Radikales Christian Hegaard frygter, at optagelserne vil ende i de forkerte hænder. Du kunne, Peter Skorup, ikke nævne nogen negative konsekvenser ved det her. Hvad tænker du så om, at man kan, at det kan føles som krænkende for borgerne? Ja, altså, ingen tvivl om, når politiet får nogle nye muligheder. Det gælder også, at politiet fik adgang til væsentlig mere videoovervågning end tidligere. Så er det noget, vi politisk skal vurdere. Skal politiet have mulighed for det? Skal vi indhegne det? Hvordan skal vi gøre det? Og det er jo også spørgsmålet her. Og det er selvfølgelig det, vi vores opgave så bliver. Og også sikre bagefter, når politiet har fået den her mulighed, hvad jeg håber, de får, at regeringen den udfører sit arbejde på den rigtige måde. Vi skal jo kontrollere regeringen og dermed myndighederne. Så der er en parlamentarisk kontrol med alt det her, og det er derfor, jeg ikke er så nervøs for det hele. Men kan det være en negativ konsekvens af borgerne, de føler sig overvåget og er krænket af den her nye teknologi? Bestemt, og der skal politikerne jo i takt med, hvordan borgernes retsbevidsthed også udvikler sig, vurderer, skal politiet have adgang til sådan nogle redskaber. Der er det min vurdering, at fra at jeg også selv, og sikkert mange andre, var skeptiske over for meget videoovervågning i det offentlige rum, så er vi gået hen i en situation, hvor mange danskere har meget mere tillid til videoovervågning, fordi man betragter det som en elektronisk politibetjent, der kan opklare kriminalitet meget hurtigt. Så den skepsis skal vi selvfølgelig følge. Er det stadigvæk sådan, der er stor skepsis, eller er det sådan, at der er en forståelse for det her? Jeg oplever, at der er en stigende forståelse i det, jeg reagerer på. Der er en stigende forståelse, ja. Så lige den der med teledataen. Den skal vi så lige arbejde på. Og det samme med DNA. Altså kan der være sager, hvor myndighederne ikke bare tager deres opgave med at behandle de her oplysninger på den rigtige måde, eller er der fejl, så reagerer deres. Og så reagerer vi politisk i hvert fald. Uanset om det hedder Enhedslisten eller Dansk Folkeparti, det tror jeg alle vil gøre. Og det skal vi gøre, så det skal der rettes op på, men det ændrer bare ikke ved, at vi ikke skal bruge sådan nogle redskaber. Alright, jamen tusind tak, Skov. Selv tak. Og fortsat god dag. I lige måde. Retsordfører fra Dansk Folkeparti. Dette er Radio 24/7. Nikolaj, du ringer fra mig, forstår jeg. Ja, det gør jeg. Ja. Du har jo skrevet, og det er vi rigtig glade for, en sms om Anton, som havde været i Livgarden og oplevet mobning. Du skriver, Anton, bliv pædagog eller grædekone. Hvad? Nej, det var ikke mig. Det var ikke dig. Nej, nå, det, jeg skrev, hvad skrev du Anton, så? Ja, først vil jeg lige sige, jeg kan godt føle Anton, eller føle hans frustration. Ja. Fordi nu kommer jeg til at sige nogle ting, som Anton måske ikke bryder sig om, og jeg kunne mærke i interviewet, at han måske lige var på kanten til ikke at have det særligt rart, og føle sig presset lidt. Men det, jeg skrev, det var, at Anton måske skulle gøre sig klar, at det var ikke en spejderlejr, han var gået ind til. Okay, så det var ikke grædekone, det var den med spejderlejr? Nej, men det er lidt i samme, samme dur, ikke? Fordi okay. Når jeg lytter til Anton, så gør han da ikke klart, at det, han egentlig skal uddannes til, det er sammen med en gruppe mænd, måske at løbe op mod en maskingeværsrede og ikke stille spørgsmål. Ja. Fordi hvis man begynder at stille spørgsmål og mærker efter, om man nu synes, det er sundt for en, eller man føler sig mobbet, fordi nu er det hans gruppe igen, der skal løbe op til maskingeværsreden, så får man ikke løst den opgave, der måske redder hundredvis af andre mennesker. Mm. Og det tror jeg ikke, Anton han har stillet sig. Man tror da ikke godt, når det kommer i den der skarpe situation, at Anton han virkede som en super kvik ung mand, det må jeg altså sige, i god form. Han sidder herinde, han har jo også fået gode papirer. Tror du ikke godt, han kunne slå de der spørgsmål fra, hvis han skulle løbe op og erobre en maskingeværred? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Anton, helt fra han var barnsben af, har lært at mærke efter, om han synes, det var rart at spise pandekagen, eller rart at spise guleroden, eller rart at gå hen til den fest, eller rart at løbe op ad den bakke. Og det er meget svært at aflære igen, og jeg tror, at Anton har fået lidt et kulturschok, når han har ramlet ind i i Livgarden, hvor at der bliver stillet krav uden hensyn til følelser. Men er der slet ikke plads til at være et sympatisk, empatisk menneske i Livgarden? Man skal trænge til at slå ihjel. Så noget af den empati, der er man nødt til at fjerne. Nå. Men så sådan noget med, noget han også fortalt, det var for eksempel, når de står og venter, der er en pause, så siger sergeanten, nå, er der nogen, der har en near joke? Hvorfor skal man... Hvorfor skal man være sådan små racistisk for at være en professionel soldat? Det har ikke noget med Anton at gøre direkte. Det mener jeg ikke. Det tror jeg ikke, diskussionen er. Det må være sergeantens holdninger, der skinner igennem det. Jeg snakker om sergeantens holdninger. Jeg kan ikke udtale mig på baggrund af hans holdninger. Men hvad synes du om, at man laver sådan en kommentar, eller siger sådan en kommentar? Altså, nu er jeg så bleg, som jeg overhovedet kan være. Så jeg er måske nok fuldt med, men jeg synes ikke, det er i orden. Det er ikke i orden, men det er jo lige præcis det. Ja. Det er lige præcis det der, Anton, han ender at sige. Hallo, der er en mærkelig kultur, hvor vi siger noget. For eksempel er der ikke nogen, der har en nærjoke, og kvinder hører ikke til her. Hvad har det at gøre med at gå i krig? Man er nødt til at skabe en eller anden form korpsånd. Jeg synes ikke, det der... Hvad har det med korpsånd at gøre? Okay, jeg svarer lige færdigt. Jeg synes ikke lige præcis det der, sådan, har noget med korpsånd at gøre, men... Og der har han jo skudt forkert, sergeanten. Så der giver du faktisk Anton ret? Lige nævnt det der. Men jeg tror også, når jeg har lyttet til Anton og sådan noget, så har han er jo intelligent, så har han fundet de her eksempler, men det med udgangspunkt i hans egen oplevelse. Ikke hans egen oplevelse omkring Nære. Jeg tror, at han Nære, det vil rave ham en parband. Men han samler det for at lave sin argumentation og gøre det til en helhed. Og han føler sig som et offer i det her, og det tror jeg ikke, han er. Jeg tror, han har sat sig selv i den position. Mm. Nicolaj, du lytter fra Amager, du har hørt med, du har hørt Anton fortælle om den her kultur, han siger, der er. Har du selv erfaringer fra forsvaret? Masser. Ja, hvad har du lavet? Altså, jamen, altså, jeg har været i Aalborg som soldat. Ja. Det var ganske hårdt. Ja. Altså, vi blev drevet frem, men til gengæld, vil jeg så sige, det som det har lært mig, og det lærte jeg jo i en alder af 18 år, det var, at jeg kunne arbejde sammen for at få løst en opgave med folk, som jeg ikke havde noget som helst at tale med om, ud over det. Altså, var der nogen... forskellige verdener, og vi var i stand til at løse de opgaver, fordi at vi fik den disciplin. Var der nogen på dit hold, det ved man jo som regel godt, når man er i en gruppe, var der nogen på dit hold, der ikke lige havde det så godt? Jeg var en af dem, der var under 4. division. Jeg var ret tung dengang. Ja. Det er altså heldigvis kommet efter. Men jeg havde noget valgbefedt, jeg skulle have rendt af. Og jeg skulle hjælpes meget. Og det blev jeg, fordi at det blev til enhedens opgave at få enheden igennem. Så jeg blev hjulpet meget, men jeg fik jo også kommentarer, hvis jeg nu jævnligt ikke poser frem. Et sidste spørgsmål, Nicolaj. Det er mega interessant at snakke med dig. Du siger det der med, at du kalder det lidt curling-generationen. Han har skulle mærke, om han kunne lide pandekagen hele sit liv. Og det er svært at aflære sig, siger du. Så han kommer ikke til at kunne slå det fra, løbe op mod en maskingeværrede, erobre den uden at stille spørgsmål til, om han nu lige føler, det er godt. Ikke? Det er lidt det, du siger. Hvad så med den anden vej rundt? Har du kunne aflære dig den der kæft, trit og retning, som man er nødt til at få, siger du, for at kunne slå ihjel og alt det der? Kan man så aflære den, når man kommer ud af militæret? Ja, det kan man godt. Man kan bruge det til at disciplinere sig selv. Altså, man bruger det til at hærde sit sind. Altså, når man lige har ondt i knæet, tænker man, okay, så skal jeg ikke lægge mig syg i dag. Altså, jeg kan jo godt sidde ved tastaturet. Så må jeg måske tage bussen i stedet for cyklen og sådan noget. Også til at fuldføre nogle opgaver, man normalt ikke gider. Altså, okay. Som en opvask, men det kan også godt være, at nu skal lejligheden altså sættes i stand, og så bliver man sgu nødt til. Man kan hærde sit sind, og man kan faktisk blive stærkere af det, og man kan få løst nogle opgaver, man ikke troede, man kunne inden. Altså, jeg har mærket en kæmpe udvikling i mig selv, efter at have været militæret, fra at være, hvad man kalder ungdomsløsind, til faktisk at kunne se et mål med mit liv og skabe en fremtid. Mm. Alright, jamen tusind tak, Nicolaj, fordi du ringede ind og kom med din holdning til det her, og fortsat god dag. Ja, tak i lige måde. Anton, hvis jeg må sige noget til Anton, det er jo ikke på at ramme Anton, men jeg tror bare, han skulle lave en forventningsafstemning i forhold til sin egen følelse, hvad det egentlig var, han ville. Okay. Tak. Og Lars Toft har også skrevet en Knud, faktisk med et spørgsmål til os. Ja. Som jeg synes, eller jeg vil gerne svare på det. Lars, han skriver ind til de to radioværter, det var os. Hvem vil I helst have skal forsvare jer, hvis russerne stod ved grænsen? Tude Anton, eller så en anden. Og der vil jeg bare lige sige, jeg vil til hver en tid vælge, at den soldat, der skal forsvare mig i krig, er en soldat, der ikke behøver at fortælle racistiske vittigheder. Mm. Ja. Har du nyhedsoplæg til os? Yes. Ja. Så synes jeg da bare... Så tæl mig lige ind. Det er det sidste. Hvad er det nu, jeg skal sige? Klar, parat, skarp. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's vicepræsident Mike Pence siger i en tale torsdag, at USA støtter demonstranterne i Hongkong. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Vi står ved jeres side, vi er inspireret af jer, vi opfordrer jer til at fortsætte de ikke-voldelige protester, siger Pence. Der var inviteret til at holde en tale ved en konservativ tænketank i Washington D.C. Vicepræsidentens støtte til demonstrationerne mod stigende kinesisk kontrol med den delvist uafhængige storby er en bemærkelsesværdig kommentar, da præsident Donald Trump hidtil har tøvet med at udtrykke sin uforbeholdne støtte. De seneste dage har flere familier i Danmark modtaget et brev fra Udenrigsministeriets borgerservice. Familierne har det til fælles, at de har pårørende, der befinder sig i lejre for Islamisk Stats sympatisører i det nordlige Syrien. Af brevet fremgår det, at Danmark ikke vil hjælpe deres familiemedlemmer med at komme hjem fra det krigshærgede land, det skriver Weekendavisen. I alt opholder der sig mindst 15 mænd og kvinder med tilknytning til Danmark i de to forskellige lejre og i et fængsel i Syrien, samt omkring 30 danske børn. Hos Red Barnet opfordrer generalsekretær Johannes Schmidt Nielsen regeringen til at genoverveje, hvorvidt man skal hjælpe danske børn i Syrien. Det er simpelthen livsfarligt for børnene at være i lejrene i Syrien. Og de danske børn, dem har den danske regering faktisk mulighed for at hente ud og dermed bringe i sikkerhed. Og jeg ved godt, at deres mødre, fædre har tilsluttet sig en fuldstændig forfærdelig organisation. Men det kan og må aldrig nogensinde blive børnenes ansvar. Det er ikke børnene, der har truffet det valg at tage til Syrien, og derfor skal børnene selvfølgelig heller ikke betale prisen for det. Ja, og kig på vejret her fredag. Lidt eller nogen sol, men også byer flere steder, temperaturer mellem 10 og helt op til 14 grader, og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, den er jo bare ubehagelig, den næste historie her. Og samtidig så er den jo også, så er den jo også interessant. Ungerne er nok sendt i skole derude, hvis der er nogen, der ikke er. Jeg skal måske lige overveje, bare lige at sætte lapperne op foran ørerne. Men den er ret uhyggelig, den her historie. Du er kommet i studiet, Thomas Fugt. Hvad er det, du vil fortælle os? Jamen, det er jo den her meget, meget uhyggelige og makabre sag fra Storbritannien, hvor 39 kineser, ved vi nu det er, er fundet døde i en kølevogns lastvogn i lidt uden for London her for et par dage siden, som simpelthen er døde. Og vi ved ikke, om de er frosset ihjel, eller om de er døde i ildmangel, men de er i hvert fald døde. Og det har jo nu sat den største drabsefterforskning siden 2005 i London i gang. Dengang der var det terrorangrebet i London, som selvfølgelig satte en kæmpe stor efterforskning i gang. Det her er den største siden den sag fra den gang. Og vi ved nu, at det var 31 mænd og 8 kvinder, som opholdt sig i den her køletrailer. Selvfølgelig er chaufføren en rigtig interessant brik i det her puslespil. Han hedder Mo Robinson, han er 25 år, og han er sigtet anholdt, og han bliver selvfølgelig endevendt i forhold til, hvilken rolle han spiller i det her forløb her. Det, der faktisk også er kommet frem de sidste par dage, det er, at den her lastbil, som han altså har kørt rundt i, den har faktisk også været i Danmark og i Sverige. Det fremgår af hans sociale medier, hvor han har lagt billeder op, hvor man kan se, at han for eksempel kører rundt i Danmark i den samme lastbil, som altså nu indgår i den sag her. Samtidig så efterforsker britisk politi, altså om der selvfølgelig er noget organiseret kriminalitet bag det her. Det er jo klart, at man mistænker, at der er noget menneskesmugling i det her. Man har tidligere haft lignende sager i Storbritannien, også hvor der har været forfærdelige tragiske sager, hvor mange mennesker er døde i container. Bare lige for at forstå forløbet, altså de her lig, der bliver fundet, er det fordi, han bliver stoppet, og der er nogen, der kontrollerer, containeren på lastbilen her? Det er sådan en kølefryser? Eller er det, fordi han selv henvender sig og siger, at de er der? Jeg forstår det som om, at man får en mistanke til noget her, og så er det, man stopper den i det her industrikvarter i Essex, som ligger 30 km uden for London, og så er det selvfølgelig, at de helt store alarmklokker går i gang. Ja. Og han bliver så selvfølgelig anholdt. Og forhistorien er jo så, vi ved nu, at selve containeren, den bliver altså fragtet fra Belgien til Purfleet, som ligger i England. En havneby. En havneby i det sydlige England. Og herfra, så kommer Mo Robinson, altså lastbilchaufføren, kommer så hen til havnen med sin lastbil, og samler den her container op og kører den så videre ud til det her industrikvarter, som er en halv times kørsel væk. Og det er så her, at han bliver anholdt, og det hele starter. Vi ved, at lastbilen den altså har været registreret i Bulgarien under et firma, som er ejet af en irsk statsborger. Mo Robinson er også irsk statsborger og faktisk kørt hele vejen fra Irland og ned til det sydlige England for at hente den her container et par dage i forvejen. Så der er altså tusindvis af spørgsmål, og det er jo også noget, som nu er involveret både de bulgariske og de også belgiske myndigheder, fordi man jo prøver at kortlægge, hvad op og ned her. Hvordan er de her kinesere kommet ind i den her container? Hvornår er det sket? Er de kommet på i Belgien, eller er det et helt andet sted, at de er kommet ind? Det er jo alle de spørgsmål, som nu bliver undersøgt. Og så selvfølgelig også det store spørgsmål, altså er det her noget, der har foregået systematisk? Er det her organiseret? Er det sket før? Har han før kørt med mennesker? For man tænker også, at man hører det. Hvorfor overhovedet sætte sig ind i en kølecontainer? Er der jo nogen chancer for at overleve i sådan en kølecontainer uden luft? Men det kan jo være, at det er noget, der er foregået før. Det er vel det, politiet skal til at undersøge nu. Lige præcis. Og der har jo været fortilfælde, hvor det lykkedes folk simpelthen at komme til England på den måde her. Det, der er også interessant, det er, at politiet faktisk har i de senere år advaret om, at det altså var noget, der foregik via de mindre havne, altså fordi der er mindre opmærksomhed på den her type af kriminalitet. Der har været en sag også med en lastbil, der skulle transportere tomater, hvor man også fandt mennesker, der skulle smules. Ja. Thomas Fugt, nu sagde jeg også smules. Vi ved jo ikke nu, om det er menneskesmugling det her, eller hvad det er, eller migration, men det er det, der bliver undersøgt lige præcis. Nu. Thomas Fugt, mange tak, fordi du kom. Det var slet. Journalist her på Radio 24/7. Jeg så Carsten Jensen, forfatteren, journalisten, med et stærkt venstreorienteret udgangspunkt. Han stillede et spørgsmål, han skrev for det netmedie, der hedder Føljeton, om dem, der kommer. Der er nogen, der ender i den her kølevogn. De kommer for at ville arbejde, de kommer for at finde arbejde. Storbritannien har brug for dem. De er fulde af håb, trods og overlevelsesvilje. De råstoffer et land og bygger sin fremtid på. Hvorfor byder vi dem så ikke andet end grænser, mure, bureaukratisk systems endeløse labyrinter, drukne døden eller en lastvognscontainers fryserum? Det er de spørgsmål. De uvelkomne stiller os. Dette er Radio 24/7. Ja. Og vi skal runde Brexit. Ja, vi kommer ikke udenom det i dag. Sådan er det. Ja. Brexit. Det er også spændende, og det er vigtigt. Alt tyder på, at det bliver nok ikke på torsdag den 31. at Storbritannien forlader EU. Den britiske premierminister Boris Johnson vil give medlemmerne af underhuset mere tid til at debattere Brexit-aftalen. Mm. Men kun hvis de altså accepterer, at han holder valg den 12. december. Peter James Stark, vært på The Brexit Club her på stationen, fortæller, hvorfor dagens Brexit-historie er vigtig. Jamen, jeg synes, du mister retten. Ja, det var så da i hvert fald ikke... Det var da i hvert fald ikke Peter. Det var Carina Lorentzen. Det var Carina Lorentzen. Men her kommer Peter James Stark. Nu har Boris Johnson endegyldigt accepteret, at Storbritannien kommer... Altså, at landet lige... Og de kommer ikke til at forlade EU den 31. oktober. Og det er på trods af, at han har sagt det 500 millioner gange til vælgerne, at han vil forlade EU do or die den 31. oktober. Den er godkendt, fordi det må jeg sige. Altså, at de ikke forlader det, til trods for Boris har sagt det gang på gang på gang, det må kvalificere til en god historie. Prøv lige at forklare, hvorfor er det, du er helt sikker på, at de ikke kommer til at forlade det den 31. oktober? Jamen, det er jo fordi, at han har jo selv fremsat sig et forslag, som siger, hvis I accepterer, at vi kan hurtigt behandle hans eget forslag, den der Brexit-aftale, som han lavede sammen med EU, og som sådan set er en sådan begyndende opbakning til i parlamentet, hvis de kan acceptere, at de kan behandle det allerede inden 6. november, ja. Jamen så så er det super godt, og så vil han så udskrive et valg. Men altså, problemet er jo så bare, at det er sådan lidt tomt løfte, fordi oppositionen har ikke lyst til at give Boris Johnson noget som helst. Og det virker mere til, at det er sådan en tom trussel. Stem for min hårde Brexit stadig relativt hurtigt, og så får jeg en sejr, og så derefter så går jeg til valgurnerne med den sejr i ryggen. Sagde altså Peter James Stark, som er vores vært på Brexit Club. Og jeg tror, den sidste bliver sendt på søndag, så kan man høre det der. Så kan man nå at få noget af finalen med. Ida, klokken er 8.44. Vi lærer mig også med 7-milskridt klokken 9. Og jeg har haft med i nyhedsoverblikket hele morgen denne her historie. Den er ret vild. Det er Weekendavisen, der er kommet i besiddelse af et brev. Flere familier i Danmark, der har pårørende, der befinder sig i lejrene i islamisk, altså de her islamisk stat-lejre med fanger fra islamisk stat i det nordlige Syrien. Vi har talt om de her lejre flere gange. Familier til dem, der sidder der, de har modtaget et brev med posten. Og brevet det er sendt fra Udenrigsministeriets borgerservice. Og af det her brev, der fremgår det, at Danmark ikke vil hjælpe familiemedlemmerne med at komme hjem fra det krigshærgede land. Og Weekendavisen, de har fat i brevet. Natasha Ree Mikkelsen, godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist og forfatter. Fortæl lige om det her brev. Hvad står der i det? Jamen altså, der står, at de ikke altså, kan gøre noget for deres pårørende, de pårørende her i Danmark, der har modtaget brevet, og at de kan hjælpe dem med at få dem her hjem til Danmark. Og hvorfor er det vigtigt? Altså, man kan sige, at de har jo i længere tid godt vidst, mange af de pårørende herhjemme, at regeringens holdning er, at man ikke vil hjælpe dem ud af lejrene, men der har været kontakt til Udenrigsministeriets borgerservice, og i hvert fald mange af dem, jeg har talt med, de har haft et håb om, at på et eller andet tidspunkt, der er så mange rapporter om, hvordan forholdene er i lejrene for deres børnebørn, og altså for børnene i lejrene, og har haft et håb om, at man på et eller andet tidspunkt vil man alligevel få dem ud derfra. Og men der er et eller andet i det her, som på skuer i mine ører. Altså, ja, der har været en politisk diskussion af, skal vi hjælpe dem med meget eller ej. Omvendt siger alle, de har det rødbedefarvede pas, vi er på en eller anden måde nødt til at hjælpe dem. Det har været diskussionen. Altså bare lige til, mindst 15 mænd og kvinder og omkring 30 børn. Ja. Med tilknytning til Danmark. Med tilknytning til Danmark og dansk statsborgerskab, måske. Og så har der været en politisk diskussion. Nu kommer der så et bureaukratisk brev fra Udenrigsministeriet til de pårørende, der siger, jeres kære har selv bragt sig i den situation. Vi kan ikke hjælpe. Er det noget, bureaukraterne sender, eller er det noget, politikerne har besluttet at få Udenrigsministeriet til at sende ud? Altså, vi har jo spurgt Udenrigsministeriet omkring de her breve, men de har ikke ønsket at svare på, hvad brevene indeholder. Nej. Eller hvorfor de har sendt dem. Nej. Altså, men man kan sige, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor at de har sendt dem nu, men det, jeg har indtryk af, det er, men det er jo det, der vi har ventet til de familier, der har været i kontakt med Udenrigsministeriets borgerservice løbende. Okay, fordi det er jo det, der vi har ventet på. Hvad bliver det officielle Danmarks svar til de her familier? Vil I hjælpe med at få de kære hjem, eller hvad de nu er, eller vil I ikke? Og det er så kommet nu, det svar. Det er det, I har fisket ud et eller andet sted. Hvor har I fået brevet fra, vil du sige det? Vi har fået det fra en af de pårørende, altså familiens en af dem, der er i Syrien. Og de er selvfølgelig nok kede af, at Danmark ikke vil hjælpe. Altså, hvordan står det her i forhold til retsstillingen? Altså, har vi en pligt, sådan som I, når I researcher på det her, ser det ud som om Danmark har en pligt til at hjælpe, eller kan man gøre det her helt uproblematisk? Altså, der er jo flere, der er ude at sige, at man bør hjælpe de her familier. Altså, det er jo børn, der opholder sig i de her lejre. Mm. Og største delen af de danskere også, der er i lejrene, er børn. Og hvad kan jeg sige? Altså, de er jo ikke blevet stillet for en dommer dernede, og udsigterne er rigtig lange. Der er ikke oprettet, man taler om, at man skal oprette en regional domstol, og det er ikke sket indtil videre. Der kan gå, altså, flere ud at sige, at det kan tage 2 til 5 til 10 år at oprette sådan en domstol dernede. Så man kan sige, en retsstat, så ville det jo være oplagt at få dem herhjem og stille for en dommer, og så fordømme dem for de forbrydelser, de har begået her i landet. Og man kan sige, der er jo også det omkring 30 børn, og Red Barnets generalsekretær Johannes M. Nielsen opfordrer regeringen til genoverveje, hvorvidt man skal hjælpe børn med tilknytning til Danmark i Syrien. Hvordan hvis vi sammen... Altså nu er det ligesom... Det er jo en nyhed, det her, fordi vi har... Det har været diskuteret politisk, og det her tyder på, at det nu har taget en meget konsekvent stilling til det her. Hvis vi lige sammenligner os med Sverige og Norge eller andre europæiske lande, ved du noget om, hvordan de forholder sig til deres borgere, eller de borgere, der er tilknytning til deres lande, der er i Syrien? Så på samrådet i september, der meldte regeringen ud, at de havde sammenholdning som flere nordiske lande. De havde mødtes med Finland og Sverige og Norge, og meget tyder på os. Altså, de har hentet nogle forældreløse børn hjem med Sverige og Norge, men ikke, kvinder og børn af de kvinder, der er dernede. Men der er jo andre europæiske lande, Frankrig blandt andet og Tyskland, som har hentet kvinder og børn hjem til deres land. Hvem står som underskriver på det? Hvad siger du? Hvem står som underskriver på brevet? Når de får sådan et brev, står der bare hilsen udenrigsministeriets. Der står ikke en eller anden person i borgerservice, I har kunnet stille nogle spørgsmål? Jo, det gør der. Okay. Jo, der er en der står ikke K.H. Mette Frederiksen, børn og statsminister. Nej, det er Natasha Ree Mikkelsen, mange tak, fordi du kom. Man kan læse mere om den her historie i Weekendavisen. Ja. Fredagens Weekendavisen, det er jo weekend lige om lidt. Ja, tak fordi du kom ind med så kort varsel. Vi læste jo lige med år, så var ved at få et bumsislag over også i det var lykkes jer at få fat i det der brev, der nu er en afklaring på det her. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. 10 minutter i 9, og vi skal forbi den historie, som Knud har glædet sig til. Så jeg synes bare, du skal tage over her. Er du med, Tit Haldrup? Ja, det er. Ej, hvor er det godt. Vi har lige noget tid til, du kan forklare os, hvorfor det er, I ikke bare falder til patten og propper slik eller legetøj ind bag lågerne i den der U-landskalender. Den er jo, for os, der var børn i 80'erne, kan man huske den er lidt kedelig. Selvom det selvfølgelig er spændende at følge med i fjernsyn og hvad der er, så kan man åbne låge. Problemet for jer er jo lidt det her med, du er projektleder ved Børnenes U-landskalender. Ja, det er. Som sammen med Danita og Danmarks Radio står bag det her, ikke? Det går ned ad bakke for jer. De seneste år har I solgt ca. 100.000 U-landskalender om året. For 10 år siden, der var det dobbelte. Og det er måske fordi, at børnene de får alt muligt pakkekalender andet steds. Hvorfor er det, I ikke bare giver efter for sædernes forfald, og så propper noget slik i det der, og så får I en succes? Jamen altså, først så vil jeg bare lige sige, at ned ad bakke, det er måske lidt meget sagt. Vi er jo en halvering. Ikke stolte. En halvering, det er rigtigt. Og man kan sige, samtidig med, at der at vores salgstal har været faldende, så er der jo altså kommet sindssygt mange nye produkter på markedet i juletiden. Og vi har stadigvæk et salgstal på omkring 100.000, som vi er super stolte af og glade for, trods den her konkurrence. Men jeg tror, historikken med Børnenes U-landskalender er jo, at der har aldrig været tale om slik og chokolade og legetøj. Det har aldrig været fokus. Fokus har ligesom været den her historiefortælling, samtidigheden med julekalenderen, familierne, der sidder og ser julekalenderen sammen om aftenen og åbner måske lågen sammen om morgenen. Så det der med at blande slik og chokolade og legetøj og sådan nogle ting ind i det, det er ikke formålet med Børnenes U-landskalender. Vi skal noget andet. Slik og chokolade og så fattige børn i ulandene, det vil bare sende et dårligt signal, det er det, du siger. Men så lad mig lige give dig et fif alligevel. Altså, bestikkelse af børn, det virker bare. Hvor ved du det fra? Det ved jeg, fordi det gør jeg da selv en gang imellem. Det er fredag i dag, der er fredagsslik. Det der med bestikkelse, det virker helt ærligt. Tror du ikke, I vil sælge nogle flere julekalender, hvis I gjorde den lidt mere sexet? Det er svært at sige. Vi har jo engang forsøgt os med skrab på det tidspunkt, hvor skrabejulekalenderen var vores største konkurrent. Mm. Og det var ikke fordi, at salgstallet det så boomede, da vi lavede skrabeelement på vores lågekalender. Så jeg tror egentlig ikke, det er heller ikke derfor, folk køber børnens julekalender. Det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Det er da fordi, når man har skrabet den første, og der så ikke rigtig er nogen bagved, så er det ret hurtigt med, at det ikke er sjovt længere. Men hvis der nu var et lille stykke legetøj eller noget slik, helt ærligt, tror du så ikke, I ville sælge noget flere? Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, nej, fordi jeg tror egentlig heller ikke, at det er derfor, man køber den. Det er heller ikke, jeg tror, det er jo bedste forældre og mødre og fædre, der køber børnenes U-landskalender, fordi de selv er vokset op med den. Vi ser det jo som et supplement til alt det dejlige slik og chokolade og legetøj, som børnene også skal have i julen. Lidt alvorlige del af spørgsmålet er jo sådan, når I har halveret jeres U-landskalender over 10 år, ikke? Er det så, fordi vi går lidt mindre op i, hvordan børnene i U-landene har det? Det Det tror jeg ikke, nej. Jeg tror bare, det er fordi, der er kommet mange flere produkter på markedet, og meget mere. Altså, der er kommet mange ombud nu i juletiden. Du kan, altså hvert år, du kan nærmest customize din egen julekalender. Ja. Så nej, jeg tror ikke, at det handler om, at vi sådan det gode formål er gået tabt, og folk heller bare vil have slik og chokolade. Nu er du jo ikke sådan en kilde, der skal have en kniv lige i mellemgulvet, fordi du har, fordi du har svindlet og bedraget sådan noget, vel? Jeg kan dog alligevel ikke lade være med at se det som lidt selvmodsigende, det du siger. Fordi først så siger du, at I er noget andet. I skal være noget andet, og I skal være, det er noget med en god samvittighed og sådan noget, eller altså, du ved, man gerne vil hjælpe. Og så alligevel siger du, at det er fordi, I har fået konkurrence, men hvis I nu er noget andet, så var det vel lige meget med konkurrence. Så køber man den vel, fordi, som du siger, at man et eller andet sted måske lige godt vil gøre noget godt. Jamen, det gør man jo så også. Man køber det jo som et supplement til alt det andet, man også skal have. Det er bare, jeg tror bare, det er vigtigt for os at holde fast i det gode formål og traditionen, og så ikke begynde at mudre slik og chokolade ind i det. Det bliver et mærkeligt match, okay, også med den julekalender, der foregår på tv. Så det er ikke noget, vi skal lige nu. Vi skal noget andet, og det... Ja. Det håber vi jo selvfølgelig, at folk vil være med til at blive ved med at støtte op om. Hvor få kalender skal I sælge af den der ulandskalender, før I lukker det? Ida siger, jeg skal stoppe med at krydsforhøre dig. Tusind tak, fordi... Tusind tak. Jeg vil bare lige sige, der er en lytter, der skriver, jeg stopper, hvis I putter slik i de kalenderer. Jeg stopper med at købe, og der er en anden, der skriver, kig bare put Fairtrade chokolade i. Det er faktisk en historie, der får rigtig mange lytter til at reagere. Tak, fordi du er med, Tid Haldrup. Tusind tak. God dag. Det er bare, fordi jeg gider ikke snakke om julekalenderen, når det kun er oktober måned. Nej, okay. Men jeg synes, det var herligt. Tak for dit engagement. Jeg føler mig. Knud, selv når det handler om slik i julekalender. Tusind tak for arrangement. Og må jeg lige sige en ting, inden at vi giver over til René Fredensborg. Tusind tak for alle jeres sms'er her på Knud og min sidste dag. Jeg vil bare lige sige, vi har taget billeder af alle jeres sms'er, og så går vi ud og læser dem efter udsendelsen. Vi gider ikke til at klunke herinde. Det kommer ikke til at ske. Vi går ned med støvlerne på og René Fredensborg. Og det er sidste fredag på Radio 24/7, min yndlingsdag. René Fredensborg på 10.05. Hvad skal han har helt sikkert ikke købt en ulandskalender. Nej, det vil jeg skide på, det der. Nej, men altså, jeg har jo sådan set også sidste dag, men jeg har så ikke taget pænt tøj, galler på, ligesom I har. Jeg fortsætter jo. Altså, det regner jo med, at vi bliver reddet i sidste øjeblik. Kom ud af den illusion. Okay, fint, hvad har du på programmet? Jamen altså, i dag har vi en ganske almindelig blå omgang. Altså, mit program er jo blå på, hvor folk, der står i Kraks Blå Bog, kommer ind og sætter ord på tidens aktuelle begivenheder. Det er i dag Hella Juf, Katrine Lilleøre, Søren Fagli og Martin Aarup fra Cepos. Altså et panel, hvor jeg slet ikke får et ord indført. Det der jo er, altså med mine diskussioner, det er for eksempel, når vi diskuterer Brita-sagen, så har jeg jo Hella, der holder lidt med Brita. Det gør jeg også selv. Gør du? Ja, det gør jeg da. Holder du med Brita? Ja, jeg synes, vi skal da rejse en du kan ikke holde med en svindeldømt René, som har måske plattet de fattige. Altså. Lad os høre hans argument. Okay. Nå, men det er bare fordi, man kan sige, hun er godt nok en løgner, men hun har også afsløret løgn, ikke? Så der er noget dobbelthed i det, som jeg godt kan lide. Men det skal jo vel ikke have stjerne på skulderen. Det debatterer vi. Altså, jeg siger bare, at vi debatterer. Jeg vil også tage den der med garderne, fordi der holder jeg også med jeres major. Altså, hvad var det for en svans, der var inde og stod og klunke, altså? Ja. Sådan har jeg det, men det er, fordi jeg selv har været soldat, og derfor kan jeg tillade mig at sige det. Det skulle man ikke tro. De har ikke fået mange banke mig disciplin ind i dig. Nej, det har de ikke, men sagen er bare, at der har man jo sådan nogle udtryk. Man siger svans, man siger dit ådsel, dit skøje. Men det er da heller ikke okay. Det er en tone, som man ikke mener så hårdt, men det er simpelthen for at bygge folk op. Altså, de skal kunne klare at komme igennem lortet, også verbalt. Ikke? Altså, hvis man ikke kan klare det, så kan man ikke blive soldat. Ned, ikke? Altså. Ja. Jamen, man river folk ned og bygger dem op igen. Det er det, man gør som soldat. Anton skal ikke ud og forsvare vores land, og det er jeg glad for. Fordi han er ikke mand nok til det. Du kan bare låne nogle klip, og så kan I spille det i panelet. Ja, præcis. Hvad tror du, Søren Fagli eller Hella Joff siger til det? Hvor ligger de på den? Det ved jeg ikke. Nej. Men ved du hvad, jeg tror, det bliver det allersværeste for mig i dag? Nej. Det bliver at styre de her mennesker, som holder så meget af den her radio, og som meget hellere vil diskutere den skandaløse lukning og hele den proces. Der slår du hårdt ned. Prøv at høre, det der grædekoneri, du skal også som en god soldat, du jo er, må vi forstå, gå ned med støvlerne på, ikke? Jo, men jeg dyg med støvlerne på, ikke? Hold dig til sagen, Frederiksborg. Jamen, det skal jeg nok, men jeg siger bare, at man kan sådan mærke, at mange vil gerne debattere os selv. Ja, ja. Så det kan også godt være, at der slipper en vind. Ikke? Det må vi se. Er der andet på programmet, ud over Livgarden og Britta Nielsen. Ja, vi skal lige forbi det der fremmede krig, ikke? Altså, det er jo vildt nok, at det kun er 15 ja, mennesker. Ja, vi fik give SF på, Knud, hold kæft en skandale. Nej, ja, det var... Ja. Det de slap billigt, ved du, at de har stemt gult. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at de sådan ikke rigtig stemmer for eller imod, ikke? Altså, først så siger de, de er imod. Så siger de, de er for. Nå. Og når de så ryger ned i salen, så ender de med at stemme gul. Hynge har jo ellers været en tro partisoldat i vores program her stillet op, men det er som om, det har været lidt tavse. Ja. Nå, det skal I forbi, ja. Hvordan skal I forbi det? Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan bare ikke komme ud over. Du har en time til at sætte dig ind hjemme. Jeg kan bare ikke komme over. Det kun er 15 mennesker, vi lovgiver for. Altså, hvad så kan man sige, ikke, hvis jeg skulle tage et ledigt standpunkt? Kan du ikke bare lige her... det sidste minut, så bare lige fortæl lidt mere om, hvad vi kan høre, så kan jeg lige nå at give dig en krammer, Ida. Og sige tak for dagen. Tak. Ja, men altså, det er jo et program, altså, som er egentlig er sjældent set, Den Blå Bog, fordi det på en måde er en masse kloge mennesker, som bliver sat sammen på kryds og tværs. Og hvad laver du i det selskab? Det ved jeg heller ikke, jeg trækker ned, ikke? Og som så, altså, man kan sige, altså, jeg tror, det der er mest spændende ved programmet, det er, at man, altså, den dynamik, der er. Altså, vi taler faktisk aldrig om sagen. Nej. Når vi taler om Britta, så kommer vi til at tale om løgnen, ikke? Ja. Altså, du har allerede lyttet med dig. Har I tænkt over, hvorfor der var så mange penge i de fattiges kasse, at Britta kunne få nogen? Præcis. I er så gode lyttere til at blande jer. Skriv ind 42-60-24-7, ja, ja. Blande jer i Renés program. En aller sidste hilsen til jer lyttere. 24-7. Det er jo et associativt program, ikke? Så, ja, så lytterne, de skal bare blande sig, uden så skifter dem bare der ind. Bare ikke noget. Okay. Tusind tak det for det hele. Ja, vi ringer af. Det er 10.05. Tak for det, Anne Fredensborg. Jeg lytter med, det er helt sikkert. Nu er der nyheder.